Giriyoruz. Ben şifreyi beraber ve bilmiyorum solo işte. sohbetlerle aynı şifre işte Aynı şifre mi? elektronik posta adresimize. Canım şifre, paylaşılan şifre şifre değildir, bir kere onu söylemek istiyorum en başta. Bugün dünyanın en depresif ikinci günü biliyorsunuz. Gerçi ne kadar etkileri var üzerinizde. Hani pazartesi günüydü İşte en depresif haftanın, ikinci günü diyorum. ha salı diye bugün dediğin zaman ben de sanki şey gibi, bugün ayın 27'si ya, Ha yok canım. 27 Ekim dünyanın en depresif, işte yılın en depresif ikinci günü Bu saat diyeceksin dilimindeki zannettim. değişiklikten dolayı, daha doğrusu kış saati uygulamasına geçiliyor ya. Şimdi bir, tabii pazar günü bunu pek idrak edemiyor insanlar. Dolayısıyla pazartesi günü dünyanın en depresif günü ilan edildi dün. Hatta iş yerlerine herkes telefonlar yağdırdı. Efendim ben bugün rahatsızım, biraz gelemeyeceğim, çok adresim çıkmış diye. Bugün de ikinci günü, aslında dün biraz farkına varmamız lazım. Ne gibi yan etkileri oldu çok da merak ediyorum. Çok da merak etmiyoruz aslında, 3 aşağı 5 yukarı herkeste aynı şeyler var ama dinleyicilerimiz bize aktarmak isterlerse bu konuda ne fikirleri varsa, hani bu uygulamaya da aslında nasıl yaklaşıyorlar onu da merak ediyorum. İleri saat İleri uygulaması mı? saat İleri uygulama. saat İleri değil. saat. Bir üst dilime geçtiniz, tebrik ederiz sizi. Gerçekten hani sizin üstünüzde psikolojik etkileri nedir? Size yansıması ne yöndedir? Yani bu galiba şey Erken gibi. saatte trafik oluyor, onu söyleyeyim. Eskiden bu saatte bu kadar trafik olmuyordu. Onu da anlamış değilim ben ama neden olduğuna dair. Herhalde insanlar hava karardığına göre işten çıkmalıyım mı diye düşünüyorlar. Ne oluyor? Oktay'cığım aşk olsun, 16.30 biliyorsunuz artık resmi dairelerin kapanış saati olduğu için, dolayısıyla saat 5-5.30 civarında son derece kuvvetli bir trafikle karşı karşıyayız. Saatler alınmadan önce 5.30 mu? 17.30 mu? Yani ben öyle diye biliyorum. Umarım yanlış bir şeyler de söylemiyorumdur. Yanlış bir şeyler söylüyorsam da kimse de kusuruma Ya bazı şeylerin hani insanlara konuşacak bir malzeme vermesi açısından faydası var ya. Mesela yoğun bir kar. İşte mesela 6 Mayıs'ta yayına başladı Ankara Radyosu. henüz bir kar tatili göremedik, Bir bir kış sohbet geçiremedik. radyosu bir kış bir karı görmedi. Ankara'daki kar böyle Ankara'yı kar kaplayınca o şekilde bir yayın yapılmadı ama Yani yayın yapıldığı zaman ilk yapıldığında benim zaten hazır biliyorsun ne maaşım. konuşacağız bilmiyorum yani. Ankara gelinliklerine büründü. İşte bunun gibi yani kar yağdığı zaman hani böyle işte konuşulan sabit cümleler vardır ya. Onun gibi saatler ileri alındığı zaman da belli sabit cümleler var. Aynı şekilde saatler geriye alındığı zaman da belli konuşulacak sabit cümleler var. Hani nasılsın gibi bir şey. İki insan ne haber, nasıl gidiyor, nasılsın, ne yaptın bugün? Ne yaptın? Ne yapan? Ne yapan Daha da falan. samimiyseniz ne yapan? Yani böyle bir şey. İleri saat saatler ileri alındıktan sonra da şey işte, biz bunu dün konuşmamız lazımdı aslında ama Evet, dün dün zaten benim öyle ayrılmış bir bütçem vardı bu konuyla ilgili olarak. ne Yani demek bütçem o? dediğim konu bütçesi. Ha. Onu hani kullanalım istiyordum. Bir şekilde hani duyuralım, nedir, insanların fikri nedir, dinleyicilerimizin fikri nedir, her şeyden önemlisi. Bunu sormak istiyordum açıkçası. Çünkü dün sıcağı sıcağına alabilirdi. Bugün biraz bir alışkanlık oluyor ister istemez. Hani işte çok mutsuz oluyoruz. Erkenden hava kararıyor. Saat 4.30 deyince hava kararmaya başlıyor. Canımız sıkılıyor. Moralimiz sıfır adeta diye. Yani bunun dışında bir etkisi var mı? Çok da olacağını Sabah zannetmiyorum. erken aydınlandığı için erken kalkılıyor. Erken kalkan yol alır. Oktay'cığım bu ileri saat Diyerek o cümleyi uygulamasının biliyorsunuz tamamlayalım. mottosu budur. Evet. Erken kalkan yol alır. Dolayısıyla da güzel aslında sabah karanlığında kalkmaktansa ışıl ışıl bir güne merhaba demek Yani herhalde kimsenin zoruna yine de gitmez. soralım dinleyicilerimize, sevgili dinleyiciler, saatlerin ileri alınması veya geriye alınması, bir saat geri alınması ne gibi etkiler oluşturuyor, ne gibi etkiler getiriyor sizin hayatınıza ve tabii ki en son pazar günü, cumartesiyi pazara bağlayan gece daha doğrusu O gün çok saatlerin mutlu oluyor bir saat insanlar. ileri alınması, bu dün ve bugün ne değişti, ne değiştirdi hayatınızda? 444 2406 bize ulaşabilirsiniz derken ben kendi fikirlerimi söylemekle başlayayım Lütfen siz buyurun, siz dinleyicilerimiz bizi açık ararken. yüreklilikle ifade edin. Yani ben çocukluğumdan beri saatlerin genelde de böyle galiba. Ben o genelin içindeyim bu konuda. Saatlerin geri alınmasına hep olumsuz, özür dilerim, ileri alınmasına hep olumsuz, geri alınmasına hep olumlu yaklaşırım. Ama ben geri alınmasına şey değilim. Ne derler ona? Telefonumuz mu var bu arada? Hayır, oradan telefon işareti yapınca ben de bir şaşırdım açık söylemek gerekirse. Telefonunu istiyorlar herhalde de o Herhalde yüzden. benim telefonum. Bir yeri mi arayacaksınız? Uluslararası bir görüşme yapması lazımmış. Şey, ne derler ona? İleri alındığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Çünkü orada işte yazın müjdecisi, baharın müjdecisi, bir yandan böyle şey diyorsun, Ha sen aman. ileri alınmasını olumlu bakıyorsun. Evet, olumlu bakmamda neye bakayım Oktay'cığım? Diyorsun ki önümüz yaz. Demek ki buradan da havalar ısınacak. Her şey çok güzel olacak. Yani şöyle düşün. Öyle bakma da bir tanesini seçecek olsan. Hmm. Sürekli Fahir diyecekler, gelecekler sana. Fahir, senin vereceğin cevaba göre ya sürekli ileri alacağız saatleri senede iki kere. Yani teknik olarak nasıl çözülür bu sorun bilmiyorum ama ya da sürekli geriye alacağız deseler sen hangisini istersin? Ya tabii ki ben öyle hani düşün. Ben açık yüreklilikle söyleyeyim ama bunu herkes böyle ister. Yani insanın temel bir takım bir takım şeyleri var. Basit şeylerden hoşlanıyoruz. Nedir? Sıcaktan hoşlanıyoruz. Kimse aman ne güzel kar yağacak. Karın da ayrı bir güzel tarafı vardır. Ona hiçbir itirazım yok ama. Tamam. Yani bir gün, iki gün, üçüncü gün gerçekten insanda rahatsızlık yaratıyor. Hele kirlenmeye başladıktan sonra o kar son derece tatsız, yavan bir görüntü oluşuyor. Hele ki sulu kar dediğimiz dünyanın en çirkin şeysi, görüntüsü ve yağış şekli. Sulu sepken diye de geçer bazı bölgelerde. Yağarken sulu sepken denir. İşte yağarken falan böyle insanın tadını kaçırır. Üşürsün, ellerin buz gibi olur. Yüreceğin sıcacıktır ama onu ellerine yansıtamazsın. Ne bileyim böyle insanda böyle depresi. Tamam iki tane kestane yiyeceğim diye de bütün kışın buna bağlanmasını kimse herhalde kabul etmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla sıcak ne güzel. Orada çiçek açsın, meyve olsun. Şeftaliyi bu sene kaçtan yiyeceğiz diye düşün. O karpuz mevsimi geliyor diye onun bir heyecanını yaşa. Bak meyveleri bile karşılaştırdığın zaman, meyve diyeyim hatta daha doğru deyimiyle, böyle ne bileyim kış meyveleri bir yavandır açık söylemek gerekirse. Yavan dediğim zaman hani böyle bir çeşitliliği yoktur. Ben notlar alayım da senin söylediğine. Mandalina ile portakalla bir ömür geçer mi? Ama öbür taraftan efendime söyleyeyim kirazıydı, karpuzuydu, kabunuydu, avokadosuydu çok affedersiniz. Çünkü son derece artık tropik meyveleri de gönül rahatlığıyla yiyebilecek duruma geliyoruz. Eskiden bunlar çok ütopik şeyler gözüküyordu. Ha, gerçi hala yani o şey reyonlarda görüyorum da bir kere bir şey yaptım. Ne derler ona? Ya ben niye bir avokado almıyorum diye düşündüm. Çünkü şey diyorlar. Hakikaten mucizevi bir meyve. Her şeye, her derde deva. Adeta bir ilaç niyetine ye diye. Yedim ve şey geldi. Aman bu da biraz yavan mıymış neymiş diye düşündüm. Her gün yiyecek olsam hakikaten. Oktay, bana gayipten sesler mi geliyor yoksa? Yok, gayipten sesler gelmiyor. Hepimiz duyduk galiba. Ben de duydum onu. Bugün gün boyunca duydum ben. Ankara semalarında jetler geçiyor. Ve biz de bu durumda jetlag oluyoruz. Olmuyor. Jetler biraz sonra seni almaya gelecek diye tahmin ediyorum. Ankara Radyosu'nun otoparkına inecekler. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu da bir ilk olacak diye tahmin ediyorum. Ve Fahir varmış burada. Fahir Bey. Demin yaptığı kendisi yayının bizim frekansımıza karıştığı için diyerek. Normalde karışmıyor. Teknik bir şey yok ama senin bu ettiğin yaptığı ihtimalle karıştı. Ben şeyi de çok merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Evet üzüm diye bir şey geldi gözümün önüne. Üzüm yaz meyvesi değil canın mi? Canın üzüm mü çekti? Evet üzüm ne kadar güzel. Ama kış meyvesi hiç öyle değil. Kış meyvesi greyfurtlu, portakaldı, mandalinaydı derken insanın turunçtan içi kıyılıyor. Şimdi şu havada uçan uçakları bağlamadan geçti. Bıraktığımız için bir rahatsız oldum ben. Biliyorsun önümüz 29 Ekim. Tabii törenler öncesinde. Törenler öncesinde pilotlarımız ne yapıyor? Antrenman mı denir ona? Ne denir? Hakikaten ona ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Tatbikatta denir. Bunlara ne deniyor? Sorti deniyordu her kalkışta. Hazırlık. Hazırlık diyelim. 29 Ekim gösterilerine hazırlık. Bütün gün vardı bu şeyler. Uçaklar. Böyle baktım hiç de bir tanesini göremedim. Pencereden uzak. Aa üçer üçer uçuyorlardı Oktay. İşte sesi geliyor da herhalde apartman bizim çünkü güney cephe kuzeyden geçiyorlar anladığım kadarıyla. Beri tarafınızdan geçtiği için doğru görememiş olabilirsiniz. Gözden kaçmış olabilir. Yani diyorsun ki sen ne diyorsun? Bir saat ileri mi alınsın? Bir saat ileri alınsın. Hiç psikolojimiz bozulmasın. Ha tabii yapacak bir şey yok. İleri aldıysan geri de alacaksın. Bu böyle uygulama yıllardır sürüp devam edip giden bir şey. Bizden sonra da devam edeceğe benzer. Halbuki sabit kalsa da çok bir şey değişir mi? Yani illaki zaman kavramıyla bu kadar da oynamamak lazım diye düşünüyorum. Tabii tamamen benim fikirlerim bunlar. Bir kere ben mevsimlerden bağımsız olarak düşünüyorum ve hep saatlerimiz keşke imkanımız olsa bütün dünya, bütün güneş sistemi, bir evren buna izin verse de hep geri alınsa saatler. Neden? Yani çünkü bir kere o gün gerçekten çok güzel bir gün oluyor. Yani o cumartesiyi pazara bağlayan pazar gece. Ben de gereksiz coşku gece yaşadım. Çünkü unutanlar için esas güzel. Yani geceliğin atıyorum saat işte 2'ye kadar oturdun. Ama yatmadan önce şu saatimizi de geri alalım dedip yattığın zaman işte 1'de yattım, 11'de kalktım gibi bir şey oluyor. Ama Sen 2'de geri almayı unutup yattığın zaman bir kalkıyorsun saat o 12 olmuş derken birden aklına geliyor. Aman ya Rabbim, yoksa bugün müydü o gün diye bir saat alıyorsun. Hakikaten böyle hani bazen pantolonun cebinde para unutursun ya. Gerçi hani çok sıklıkla da rastladığımız bir durum değildir de 5-10 yılda bir rastlanan bir hadisedir. Hani böyle ciddi miktarda atıyorum mesela 100 lirayı bir pantolonun cebine sıkışmış bir yerde. Onu bulursun, onun yarattığı sevinç var ya, ben de hakikaten o bir saatin karşılığı o 100 lira bulmuş kadar oluyorum. Yani işte ben de Bu arada benim fiyatım da belli oldu. Saati 100 lira gerçekten beni son derece mutlu eden bir meblağ. O beni de mutlu eder canım. Sonuçta 5 lira da bulsam falan unuttuğum para. Yani tamam senin paran ama sonradan çıkıyor. Yani bu mutluluğu aradığım için belki de ben unutmak, bilerek unutmak istedim. Ve işte evdeki duvardaki saate müdahalede bulunacak kişi benim dedim. Didem'e de dedim ki sen dedim hiç geriye alma. Bir hafta öncesinden biz bunun şeyini yaptık. Anlaşmasını yaptık. Ben yapacağım dedim. Cumartesi, pazar akşama kadar ben şey diye dolaştım evde. Saati geri aldık mı? Diye. Böyle neye kime hava atıyorum bilmiyorum ama almadık. Ve o saate bakıp saat 2 gibi görünüyor ama aslında 1. Çok hoş. Diyerek pazar akşamına kadar ben bilerek isteyerek saati geri almadım. Yeri gelmiş... O kadar güzel oluyor ki. Yani daha bir saatim var yaşayacak aslında. Bunun çok özür dilerim. Yani... İki kere tam oraya girecekken tokat gibi verdiğiniz cevabı. Buyurun lütfen sizin sözünüzün yani bitmesini. Bunun birkaç tane püf noktası var yapabilmek için. Bir tanesi en büyük püf noktası kol saati taşımayan bir adam olman lazım çok bunu yapabilmen doğru. için. Yani başka bir yerden saati çok kolaylıkla takip edebilen bir adam olmaman lazım. Ben de saat takmadığım için, öyle bir alışkanlığım olmadığı için duvar saatinden özellikle de pazar günü mesela telefonu da çok hani çok yakınımda bulundurmuyorum. Nedense öyle olmuyor pazar günü. Tamam, adeta bir tatil yaşıyorsunuz. Yani öyle bir saat neşe içinde geçti o pazar günü. Ah bu da yanına kar kaldı Oktay. Yani. Gerçekten öyle. Böyle felekten çalınmış bir saat diye düşünmen lazım. Yeri gelmişken artık söyleyebilirim. Yeri gelmişken sormak istiyorum şimdi evdeki duvar saatini sen... Ev hediyesidir. Çok güzel. İyi günlerde kullanın. Hayırlısı olsun. Onu soracaktın değil mi? Başka bir soru soramazsın. Başka bir soru. Şunu soracağım. Şimdi sizin Oktay'cığım hani özel hayatına giriyor ama onu da hani merak ettiğim için paylaşmak istersen tabii, diye böyle yeri gelmişken sormak istedim. Şimdi sizin eş olarak Didem Hanım'la sizin gerçekten yapı olarak bayağı bir farklılığınız var. Fiziksel yapıdan. Evet. Gerekse hayata bakış olarak diyelim. Mesela sen 178 derece açıyla bakıyorsundur diyelim. O daha 184 ile bakar o. Ha, o da daha geniş açıyla bakıyor. Yılın bir günü 179'da birleşiyoruz. Bilin bakalım hangi gün. onu biz de bilmiyoruz ama yıl sonu değerlendirmesi yani Z raporunu aldığımız zaman ilişkimizin bir gün 179'da birleştiğimizi görüyorum. Fark. Bakalım o gün hangi güne denk geliyor. Şu anda takvimlere bakıyoruz. Hayır, sormak istediğim şu. Eşiniz ne kadar bir minyonluktaysa siz de o kadar bir çok açık yüreklilikle söylüyorum. İriliktesiniz. Doğru söylüyorsunuz. Evinizin kullanım alanı ne kadar güzel. Kaç metrekareye sormayacağım ama bir takım kullanılan materyaller. Aynaydı, efendim duvara asılan resimdi, efendime söyleyeyim. Saatti vesaireydi gibi şeyleri neye göre ayarlıyorsunuz? Yani neye göre ayarlıyorsunuz dedim. Bunun yüksekliği ve kullanımı kimin hesabı? Atıyorum Didem Hanım'a göre bir şey ayarlanacak olursa siz kullanamazsınız. Size göre kullanılmaya hazır bir şey de Didem Hanım'a biraz fazla gelir gibi geliyor. Nasıl bir çözüm yolu buldunuz? Şimdi zaten aynanın en irisinden mi kullanıyorsunuz? Bir tek aynada sorun var aslında Faiz. İşte, yani resim ve saatte öyle hayır, sorun yok. Mesela saati... Çünkü saate dokunarak bakmıyorsun. Ya da ne bileyim işte resme de aynı şekilde. Hayır, dokunarak kafana, meselesi kafana değil ki. Dokundurarak öyle bir şey yapmıyorsun yani. Hayır, avizelerin asılmasından tut. Kimisi alçaktı. Bazı aileler var. Ben gidiyorum. Çok doğru. Gerçekten, avize değil mi? Avize konusu. Ya avize konusu gerçekten bir büyük sıkıntı. Yani ortalama bir Türk ailesinin boy standardı belli. Evet. Bazen böyle minyon aileler de komple her yer, herkes minyon oluyor. Yani ana, baba, çocuk tabii doğal olarak genetik diye bir şey varsa onu da taşıyorlar. Evet. Boy ortalaması 1.65 olan bir ailenin de ışığı daha yakından hissetme isteği ağır basıyor. Dolayısıyla işte bir bakıyorsunuz yani bakmıyorsunuz aslında kafanıza vura vura o şeyi öğreniyorsunuz. Avizenin yüksekliğini öğreniyorsunuz bir noktaya kadar. Siz de bu tür uygulamaları neye göre ayarlıyorsunuz? Tabii avizeler tahmin ediyorum size göre ayarlanıyor. Yani şimdi biz şöyle bir hani gelenek vardır işte yatak odası ve mutfak kız tarafı. Yoksa neydi? Kız tarafı doğru. Kız tarafı mıydı? Yatak odası ve mutfak. Salon mu erkek tarafıydı? Başka neresi kalıyor? Banyo. Banyo diye bir şey yok. Beyaz eşya var zaten. Islak zeminler, evet. Islak zeminler de kız tarafına ait. Başka oda. Oturma odası çalışma, çalışma odası diye bir şey var mı? Kız tarafı mı, erkek tarafı mı? Türk aile yapısında yani çalışma odası diye bir şey yok. Bir şey yok. Çünkü oturma... ben düğün paketlerine bakıyorum, çalışma odası diye demiyor. Yani yemek odası, oturma odası, salon takımı falan diye geçiyor. Yani işte uzunca sayılabilecek bir süredir yeni değil en azından evli olan bir insan olarak bunları bilmemem bizim ayıp bu yönde değil. Bu sizin ayıbınız pardon. Bu yönde bir konuşma yapmayıp ama şu yönde bir konuşma yaptığımızı gösteriyor Didem'le evlenirken eşin evin tabanından Didem sorumlu, tavanından ben sorumluyum Fahir. Evet. Duvarları da eşit olarak bölüşmüş durumdayız. Kim nereye yakınsa. Aynen öyle. Yani duvarları mesela işte salonda 6 duvar vardır bizim. Kolonlar, girintiler, çıkıntılar falan hepsi hesaplanmış bir şekilde. Üçer üçer paylaştık. Evet. Aynı şekilde yatak odası ve mutfakta da. Mesela evde tam bir demokrasi hakim diyorsunuz. Evet, bir 7 duvar var mesela toplam işte banyo, yatak odası ve mutfak. Mutfak ayrı. Sırf yani huzursuzluk olmasın diye üçer üçer paylaştık. Bir duvarda evin misafirine aittir. Ha, ben de apartman görevlisine ait olacak diye yok, çok korktum. Evin misafirine aittir. Her ay o misafir değişir. Daha doğrusu o arkadaşımız, dostumuz değişir. Hatta ne önümüzdeki ay sana geliyor sıra Fahir. Aa, çok onu sevindim. Ben sana müjdeleyecektim. Fırsat bu fırsat söyleyeyim. Yani o yüzden de saatin olduğu duvar, saat nerede olacaksa o kişi karar veriyor. Ayna konusunda da bu kadar büyük bir sorun değil aslında. Birazcık büyük bir ayna almak her şeyi çözüyor. İşte o da tabii maddi bir külfet. Oktay'cığım. Canım uzun ince al. Yani uzun. İlla şey yapacaksın diye böyle genişçe, büyük, kocaman bir duvarı kaplayacak şekilde bir ayna almak zorunda değilsin. Uzun ince bir ayna al. Zaten bir sabah bakıyorsun. Falan. Bir akşam bakıyorsun, bir akşam sabah bakıyorsun yani. Tamam yani. Çoğu son derece fuzuli. Peki. Ben biraz artık gündemde, aklımızda, fikrimizde neler var onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bugün şimdi gündemi alacağız. Çok merak içerisindeyiz ama... bugün biliyorsun genç arkadaşlarımız, mini mini yavrularımız okula gitmedi. Aa evet. Ondan bahsedelim. Dün de gitmediler gerçi. Dün de gitmediler doğru. Dün pazartesiydi. Ben. Ama bugün okul vardı aslında. Okul vardı, televizyonda vardı. Televizyonda TRT 3 vardı. Ekranlarından takip edebildiler ama işte en büyük eksiğimiz de bu noktada ortaya çıktı. Biz o esnada yayında olduğumuz için. Ya evet, biz izleyemedik. Ben çok istiyordum izlemek. Ya evet, ben de çok istiyordum Oktay. Yarın bir, kendimize bir söz verelim. Gerçi bugün saat 7 ile 10 arasıydı. Yanlış söylemiyorum. İşte şanssızlığımız oydu zaten. Evet, doğru söylüyorsun. Yarın herhalde biraz daha... Bugün meclis görüşmeleri olduğu için 7 ile 10'da arasıydı. 10'da kesildi. Yarın 7 ile 14 arası. Ama çocuklar da meclis görüşmelerini izlesinler. Canım. Bugün yarım gündü yani. Ha, bugün yarım gündü. Bugün erken tatil oldu. Yarın akşama kadar... 14'e kadar. Akşama kadar 14'e kadar. Zaten saat 15-16 gibi de hava kararıyor sonuçta. Cuma'ya kadar 7 ile 14 arası TRT 3'ten takip edilebilecek dersler ama çok merak ediyorum. Ben izleyemedim. Sabahki yayınımızda da konuştuk. Nasıl geçti? Dersler nasılmış? Bizi dinleyen, şu anda dinleyen ve sabahki dersleri takip eden öğrenciler veya veliler varsa bizi arayıp bir o izledikleri dersi nasıl bulduklarını, izlenimlerini evet, anlatsınlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben yıllarca açık öğretimi takip etmeye çalışmıştım. Türk eskiden hani gece geç saatte uykun kaçtığı zaman izleyebileceğin çok fazla şey olmuyordu. Ben pek çok iktisat dersini takip ettiğimi hatırlarım. İktisat. Hatta ziraatla ilgili bir şeyleri de tahmin ediyorum. Gerçi o yay çepte olabilir. O senin dediğin yay çepte. Gecenin bir yarısında gerçekten ilaç gibi geliyor. Bazı öğretmenler gerçekten konusunda son, yani hakimiyet ayrı bir şey. Kamera hakimiyeti olan öğretmenler var diyeyim öyle. Yani herkes konusunda hakimdir muhakkak ki ama bazısı kameraya o kadar hakimdi ki adeta apayrı bir televizyon programı yapıyor gibiydi. Yani oraya iki tane konuk koy, bir de orkestra ver. Tamamen şahane bir program çıkarsın. Bazısı da gerçekten şeydi, yani televizyon dünyasını tam algılayamamışlardı. İşte onda ne gibi değişiklikler oldu, neler değişti bilmiyorum. Ayrıca bu hani biraz da küçük kardeşlerimize yönelik yapılıyor ki ben hani çok açık söylemek gerekirse çizgi film seyretmekten son derece haz alan bir insanım. Ya, tabii ki yani benim İçinizdeki çocuğu öldürmemenizin de bunda faydası var. İçimdeki tek çocuk Avatar. Onu söyleyeyim. Benim tek bağımlılığı olsa olduğum hani peki, özellikle o çocuğu da... tokatlarken yakaladım ben. Biliyorsunuz değil mi Fahri Bey? İçimdeki çocuğa asla bir fiske bile vurulmasına karşıyım ki kendim hiç yapmam. Aralarda çizgi film mi veriyorlar ya? Çünkü televizyon karşısında eğitim biraz zor biliyorsun. Aralarda ya... dediğin ders arasında mı? Tabii canım, teneffüse çıkmıyor çocuk. Olur mu ders arasında şimdi... Sevgili dinleyiciler, şu tartışmayı lütfen bir sonlandırın. 444-2406'dır telefon numaramız. Nasıl oldu, nasıl bitti, sabah dersleri nasıl geçti? Öyle bir şey olur mu Fahir, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aman buzuk? Oktay, neden bahsediyorsun? Yani ders arasında çizgi filmde bir şey yok. Çok zor, televizyonla şey beraber bu eğitimi götürmek çok zor. Tamam, televizyon çok güzel bir çözüm. Eğitim için de çok güzel bir yöntem. Tamam, ona da hiç itirazım yok ama yan tarafta 50 tane kanalda o saatte zaten çizgi filmdi vesaireydi olacak. Kadın programları da henüz başlamamış oluyor. Velilerin yani evde olan veliler var, evde olmayan veliler de var. Sonuçta yani öğrencilere tatil edildi. Veliler işe gittiyse vesaire bir durum varsa çocuğu, yavrucuğum güzel güzel derslerini buradan takip et. Akşama geldiğinde bakacağım, kontrol edeceğim diye bir şey. Tabii çocuk bir taraftan hani seyrediyor. Hayat bilgisi dersi, fen bilgisi neyse artık, sosyal bilgiler. Bir noktaya kadar bunu izledikten sonra yan tarafta Avatar oynuyor. Yan tarafta dediğin şöyle bir şey söylüyorsun aslında. Yan taraf dediğin başka kanalda. Yani okulda giden çocuklar okulun camından, pencereden daha doğrusu dışarıya bakıyorlar. Dışarıda oynayan çocuklar var. Herkes okula gitsin o zaman. Ya da bütün binalar okul olsun, ya da okul olduğu için okul ders saatlerinde hayat dursun gibi bir şey söylüyorsun. Ya hayır, hayat dursun öyle değil de televizyon işte dünyası, sihirli bir kutu adeta, ondan bahsediyoruz. Tamam, Oktay'cığım. Televizyon dersteyken de öğrenciler yine o sihirli kutu akmaya devam ediyor. Sonuç olarak TRT 3'te hatta ne çok güzel de bir isim var. Telafi dersleri. Telafi eğitimi. Ya da. Telafi diye mi geçiyor? Evet, telafi diye geçiyor. Telafi diye geçince benim de aklıma felafil geldi. Köfte. Programın 29. dakikasında yine köfteye dönerek kebaba giriyoruz. Aa yok, Filistin köftesi diye geçer ya, felafil. Ya da felafil diye okunuyor. Tam olarak bilmiyorum. Felafil diye mi okunuyor? Felafil diye mi okunuyor? Bilmiyorum TDK'ya da. TDK'ya gireceğim ama olmayacak ona. TDK'da Filistin köftesi nereden diye bir yersin? Şey yoktur. Evet. Yani o yüzden diğer kanalların olması da aslında çalışkan öğrenciye, işte çalışmayan öğrenciyi de biraz ayırt edecek. Tıpkı normal hayattaki okul gibi. Ya oradan mı soracaklar, onu merak ediyorum işte. Hani pazartesi okullar tekrar... Bir kere bir iki tane konu aklıma takıldı. Çok, benim de çok aklıma takılan var. Birincisi, şimdi okullarda temizlik yapılıyor. Evet. Dün işte bir takım okullar, örnek okullar diyelim. Hani en azından Ankara'daki bir takım okulları gezmişler. Haber bültenlerinde izliyorum. Güzel işte temizlik yapılıyor gösteriyor ama herkes bir coşkuyla temizlik değil de. Hani ev hanımları daha iyi bilir. Böyle bazen temizliğe gelen, yardıma gelen birileri olduğunda... Gerçi bunun yardıma gelmek de değil. Karşılığında para alıyorsan temizliğe gelen insan oluyorsun. Hani böyle şeyden memnun olmazlar ya. Elinin ucuyla yapıyor diye böyle. Orası öyle temizlenmez falan diye. Gerçekten de böyle hani temizliği bir gönülsüz yapılıyordu. Böyle hani temizlik yapılıyor ama böyle yani, detaylı. Dostlar temizlik yaparken görsün. Ya işte oraya tamamen velilerin aslında belki de odaklanması lazım. Velilerin bir fiili. Okulların temizliği için veliler mi yapmışlar? Yani iş olarak yapıldığı zaman tam o randımanı alırlar mı bilmiyorum. Böyle trabzanları silerlerken gördüm ben o şeyleri. Hep böyle üstünü siliyorlardı. Halbuki onların yanları da bir parmak kirdi gerçekten. Yani kir de değil de mikrop yuvasıydı. Trabzanların altları da. Trabzanların altları böyle işte tamam, güzel eldivenler giyilmiş. Sular fışır fışır akıyor. Böyle fışır fışır her tarafta güzel bir şeyler yapılıyor ama bence işte velilere yaptırılsaydı çok az şeyle, ne derler ona, bütçeyle veliler bu işi çok güzel halledebilirlerdi bir günde. Ya koşa bir koşa sınıfta... gelirler bir de veliler. Yani verdiğiniz teklifi değerlendiriyorum ve kabul ediyorum. En azından stüdyomuzda yaptığımız oylama sonucunda. Benim aklıma geldi, eğer hala temizliğini yapmamış okullar varsa bu konuyu düşünebilir. Okul aile birliği dediğimiz şey de budur yani. Bunu en azından organize edecek topluluktur okul aile birliği dediğimiz, yani velileri organize edecek, çünkü orada şey de olabilir, işte onun ailesini çağırmışlar da onun velisini çağırmışlar, Ceyda'nın velisi gelmiş de Ayşe Su'nun velisi çağrılmamış, o yüzden çok ayıp oldu falan diye temizliğe çağırmamak da bir şey konusu bir olabilir, günde çok güzel hale olabilir diye düşünüyorum. Hatta hani o sıralar kime aitse onların velileri çatır çatır oraları, gerçekten çocukları sonuçta işin ucunda, o çocukların sağlığı her şeyden önemli. Tam da o yüzden koşa koşa gelirli diye. Yani onlar yapabilirlerdi, ben gördüğüm temizlikten çok memnun kalmadım, açık yüreklilikle de söylüyorum bunu. Bakalım, sen de şey demiştin yani, sonuçta gelecekler hemen oralar kirlenecek gene. Yani bu da tabii değişik bir bakış açısı. Her gün de temizlik mi olur? Zaten orada mikrofonu tuttular o temizliği yapan görevlilere. Yani biz şimdi haftada iki falan yapıyorduk. Şimdi tabii biraz daha fazla yoğunlaştı. Her gün buraları güzel temizliyoruz diye. Ama dünyada bu yöntem izleniyormuş zaten. Evet. Yani işte, tabii canım, o temizlik çok önemli. Dezenfekte denen şey, edilmesi denen şey her yerde yapılmış. Amerika'da da var. İşte Meksika'da da aynı yöntem uygulanmış. Dünyamız sinemalarda... pırıl pırıl oldu yani. Herkes hakikaten. Kendi okulunu kendin temizle kampanyamıza hoş geldiniz. Yani mesela şey olur ya, böyle işte temizlik günleri olur ya, pazartesi. Halbuki canım okullarda temizlik kolu diye bir kol var. Okulun herhalde bir sadece koldan ibaret olmadığını bize hatırlatacak en güzel zamanlardan bir tanesi. Temizlik kolu dediğimiz şey böyle günlerde ortaya çıkar. Temizlik sadece okulda bir kol değildir Fahir. Evet ya, çok güzel söylediniz Oktay Bey. Hakikaten Oktay Bey de marka giyer bu arada. Yani öyle bir şey. O yüzden ben tekrar televizyon meselesine dönmek istiyorum. Ne yapıp ne edip yarın şu telafi eğitimini bir izlememiz İzlemek lazım. İzlemek lazım. Nelerden bahsediyor? 15 geçeden itibaren, 10.05'ten itibaren haydi ekran için, başına mı diyorsunuz? Evet, TRT. Bir de yoklama falan alınmıyor ya. Yani yoklama alınmaması bir kenara, sınıfta kazık kadar bir adamın oluşu diye bir şey dikkat çekmeyecek. Ben bugüne kadar çünkü hep merak ettim. Acaba dedim, hep aklımdaki şey mi, ilkokul sıraları aklımdaki ilkokul yılları gibi mi gerçekleşiyor sene 2009'da, yoksa bir şeyler değişti mi? Yok, bir şeyler değişmedi. Hala ilkokul sıraları yumurta kokuyor. Yani en son oy kullanmaya gittiğim zaman ben ilkokul birinci sınıf olduğunu nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü mevsimler şeridim, aslanlar gibi karşımda duruyordu. Ve bayağı da onda hani ufak tefek değişiklikler vardı. Dördüncü sınıfta da mevsimler şeridi yok mudur? Yok canım, onların yerine bir şeyler kaldırıp koyuyorlardı. Ne konuyor? Öğretmenle çekilmiş fotoğraflar mı konuyor? Mantar panoya onlar mı asılıyor? Mevsimler şeridi var canım. Mevsimler şeridi var mı bilmiyorum. Dördüncü sınıftakinde de mevsimler şeridi durmasın. Başka bir şeyler. Var, maalesef tarih var, şeridi var. Falan koysunlar Oktay'cığım. Tarih şeridi de var. Onu değiştiriyorlar dönem dönem. Hatta şundan geldi aklıma. Yumurta kokuyorsa birinci sınıf değildir o. Çünkü üçüncü sınıftan itibaren yumurta kokmaya başlar Fahir. Yani yumurta dediğim öyle tatlı bir değişik bir kokusu oluyor. Yani o günlerin tam yumurta değil yani. Tam yumurta değil. Yani bir şekilde orada yumurta yendiğine dair emareler vardı. Ve bayağı o kadar kişi oy kullanır, yani giren çıkan çoktu tabii ki. Ama ona rağmen o kokuyu teneffüs et. Hoşuma gitti mi? Gitti aslında. Güzel böyle bir o coşkuyu tekrar yaşamış oldum. Hala bugün burnunda mı o koku? Burnumda tütüyor Oktay. Hiç gitmedi ki. Hiç gitmedi. Hoş bir koku dedin değil mi? Yani hoş demeyeyim de kimisi bundan zevk alır, kimisi almaz. O da tamamen sizin beğeninizle alakalı. Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Bir kere daha öğretmenlerimizi saygıyla analım. Bu vesileyle gerçekten rahat rahat da bunu söylüyorum. Annesi babası öğretmen olan biri olarak bir yandan da gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü benim bu tip şeyleri değerlendirme etkinliğimin geliştiği yaşlarda annem babam emekliydi benim. Yoksa rica ederdim. Anne bir gün ben de geleyim mi? Arkada vallahi hiç sesimi çıkarmadan en arkada otururum. Sen şu üçüncü sınıfları okuturken ben bir geleyim. Annesinin şey miydi? Sınıf öğretmeni. Tabii ilkokul öğretmeniydi annem. Çok gittim annemin ders verdiği, okuttuğu sınıfa ama hep benden yaşça büyük olan sınıflara girdim. O zaman da bir ilgi odağı alıyorsun. Tamam, işin o kısmı güzel ama yani herkese bakmak ayrı bir tat verir ya insana. Bakılan oluyorsun girdiğin zaman sınıfa. O başka bir şey. Yani gözlemleme imkanına sahip olamadım. Gözlemleme imkanına sahip olmadım. O yüzden çok merak ediyorum ilkokul sınıflarını. Nasıl oluyor bu işte telafi eğitiminde de onu da düşünüyorum. Çünkü karşısında bir öğrenci varmış gibi mi anlatıyor mesela? Mesela Türkçe öğretmeni dersi anlatıyor. Yarın 7.30'da Türkçe dersi başlıyor. 20'şer dakikalıkmış galiba dersler. İşte tamam, 20'şer dakika ders, 10'ar dakika avatar. Hala avatar diyorsun. Canım bir çizgi film koyun. Avatar koymayın. Başka bir şey koyun. Avatar'a gider. Avatar'a gider yani. Hava, su, toprak, ateş. Yani fen bilgisi, sosyal bilgiler, bunlar temel taşları zaten. Aslında biraz böyle çizgi filmlerle, onun yapımcılarıyla keşke biraz önceden konuşulsaydı. Ona yönelik bir şeyler yapılsaydı çok da güzel olurdu. Hani birebir. Ders sırasında mı? Ya dersi işte avatardan ders dinleyeceksin. Yani sonuçta o da bir şey yani, eğitimin değişik metotlarını kullanabilirler. Ama şey de güzel bence. Bu zaten eğitimin çok değişik bir metodu. Yani biz şimdi hiç dediğim gibi izlemediğimiz için doğru değerlendiremiyor olabiliriz ama şöyle geliyor. Ben öğretmenimi televizyonda görsem gerçekten çok heyecanlanır ve bir daha bir ilgili dinlerim. Canım, yani zaten şimdi düşün, senin bütün gün işte ders veren, sana ders anlatan hocayı işte sabah televizyon TRT 3'te görüyorsun. Yıldız olmuş hocam. Öyle düşün. Tamam canım, o bana çok güzel bir hava atma vesilesi olur. Efendime söyleyeyim bir ama geçici yani, 40 kişi olur işte, 50 kaçtır işte sınıf mevcudu, müfredat tamam. Kaç kişi ise. Şöyle düşün, müfredat dediğim, müfredat ayrı bir şey, mevcut ayrı bir şey. Onun hemen bir daha baştan belirteyim. Mevcut kaç kişi ise ona göre işte 40 kişi ise 40 kişi öyle bir coşku yaşarlar. O noktadadır yani. Tam tersini düşün o zaman. Öyle örnek vereyim. O da etkileyici bence. Sen Türkçe öğretmenin senin birisi. bir öğretmen. Bambaşka bir Türkçe öğretmenini görüyorsun ama aynı konuyu anlatıyor. Hı. Yine bir ilgiyle dinlersin. Bir değişiklik senin için. Vallahi bilmiyorum. Sonuçta işte 3 günlük, 4 günlük empati kuramıyorum bir şey. İşte. Bir bakalım, bir kontrol edelim. Yarın bize bir ödev olsun bu sonuçta. Meclis görüşmeleri yok mu yarın? Vermiyorlar mı? Yarın galiba öğleden sonraki oturumu var. Öyle 14'ten sonra başlıyor galiba. 7-14 arası. Ondan eminim. Yani 7-14 arası ise tamam. Bizim saat 10'a kadar yayınımız sonuçta. Onu bir dakika geçtiği zaman ben ders başı yaparım. Kimse de beni bundan alakoyamaz. Onu şey yapalım, bir güzelce bir inceleyelim. Ben gündeme dair bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Neler var, neler yok. Acaba ödev veriliyor mu? Benim aklımda hala telafi eğitimi var. Öğretmenler nasıl anlatıyor? Neyse. Yarın göreceğiz artık. Yarına kadar sabredeceğiz. Yarına kadar devam edeceğiz. Şimdi Oktay'cığım, senin bazı konulara duyarlılığın çok güzeldir. Bu duyarlılıktan bir tanesi de küresel ısınmayla mücadele diyelim. Evet. Hepimizin boynumuzun borcu. Artık küresel ısınma dendiği zaman her dünya vatandaşı bir kere elini taşın altına koyacak. Güzel, üstüne düşen vazifeyi yerine getirecek. Bunun için neler yapardın? Daha az elektrik kullanır mısınız? Aracınızı bırakıp bisiklete biner misiniz? Veyahut başka neler yapabilirsiniz? Yeni Zelanda'da bir araştırma yaptılar, iki tane yazar. Küresel ısınmayla savaşmak için evcil hayvanların doğada yarattığı zararları Köpeği Yeme Zamanı adlı kitapta anlattılar. Biraz ses getirdi bu kitap. Çünkü böyle bir şeyle geliyor. Daha az elektrik kullanır mısınız? Aracınızı bırakıp bisiklete biner misiniz? Peki köpeğinizi yer misiniz? Köpeği yemek derken köpeği mecaz anlamında kullanmıyor. Bayağı köpeği yemekten mi bahsediyor? Vallahi biraz daha irdelediğimiz zaman galiba o noktaya kadar gidiyor. Köpeklerin küresel ısınmaya katkısını 4x4 jiplerden daha fazla olduğunu söylüyorlar. Zamanında da bir çok katkısı özürüm. Mı? Ya katkı demeyeyim. Olumsuz anlamda olumsuz katkı. Olumsuz anlamda katkı, tamam. Bir ara biliyorsunuz büyükbaş hayvanların küresel ısınmanın baş müsebbibi oldukları. Evet, bir ara ineklere söylüyorlardı aynı şeyi. Bunlar yiyorlar, otu yiyorlar. Doğayı ondan sonra istenmeyen gazlar salınması neticesinde. İstenmeyen küresel gaz da sana bana istenmeyen gaz işte. Şimdi beni sert konuşturma. Hayır. Köpekler de ne yapıyormuş peki? Evcil hayvanların doğada bıraktığı karbon ayak izi. Patileriyle orantısız olduğu için orta boy bir köpek yılda 9600 kilometre sürülmüş bir 4x4 jip kadar doğaya hasar veriyor. Bir kedi ise daha küçük orta halli bir aile arabası kadar zarar veriyor. Marka veremediğim için aslında tam markada versem kafanızda daha netleşir de, köpekler 4x4 jip kadar zarar veriyorlar doğaya. Kediler de şey kadar zarar veriyor. Bir aile otomobili kadar. Şey mi, yürüdükleri için mi? Ha? Evet, patileri orantısız, yani ben de hiç böyle bakmamıştım. Orantısız pati. Orantısız patiler. Pati suçundan köpekleri yargılıyormuş. Ben anlamadım niye zarar verdiklerini. Çimlere mi basıyorlarmış? Ya işte yürüdükleri yerde karbon ayak. Çıplak ayakla geziyorlarmış da leke mi yapıyormuş ıslak zeminde, o mu? Ya o tip bir şey olması lazım. Bak, fareler ve tavşanlara laf söylememişler. Fareler ve tavşanlar sahipleri için et sağladığı için doğayla barışık olarak görülürken, kanarya ya da kırmızı balıkların doğaya çok az etkisi bulunuyor. Bir çift hamster dediğimiz bu sempatik fareler var ya, bu pet shoplarda 9-10 liraya satılan, yani bazı kalite pet shoplarda daha da pahalı, 19-20 lira gibi ciddi rakamlardan bahsediyor. Gerçekten pet shop piyasasına son derece hakimsiniz. Evet. Bir çift hamster ise bir plazma televizyon kadar doğada tahribata yol açıyor. Bir çift hamster deyip geçmemek lazım. Kaç inç televizyon kadar zarar veriyor. Doğada tahribata, yani tahribata yol açmak söz konusuysa, bu listenin en başında insanoğlu gelmiyor mu? Çok güzel söylemişsin. Zaten burada dinli şey okuyucular bir takım şeyler söylemişler. Zaten şimdi kitabın yazarı da şey demiş. Anlatmış. Kediler, köpekler şöyledir, böyledir dedikten sonra, tabii biz de yani gerçek anlamda köpeğinizi yemeniz gerektiğini söylemiyoruz ama bu tip hayvanların da doğaya etkisinden haberdar olmanızda fayda var diye düşünüyoruz diye bir açıklamada bulunmuşlar. Yani zaten hani köpek eğer 4x4 jip kadar bir tahribat yapıyorsa, insan dediğimiz varlık da doğaya ne kadar zarar verebilir? Buyurun, sizin hayal gücünüz. Bir numarada insanoğlu geliyor zaten. Yani doğaya zarar verme konusunda insanla yarışabilen başka bir varlık yok maalesef ki. Ama mesela Levent Bey diye bir okuyucu şey demiş. Eğer o köpek o kadar tahribat veriyorsa körüklü belediye otobüsü kadar veriyordur insanda demiş. İşte bu arada hani bir kısmı da şey diye düşünüyorlar. Evcil hayvanların bakımı için oluşan endüstri de çok etkili biliyorsunuz hayvan dünyası. Evet. Ondan sonra bu arada bir değişik yaklaşımda köpeğin zararı cip kadarsa zaten fuzuli masraf olan cipin yenilip atılması gerekmez mi o zaman diye farklı yaklaşımlar da var. Değişik bir yaklaşım olmuş gerçekten. O da yani bu biraz yumuşatmış kitabı yazan ama sonuçta bir canlıyı yargılamış bence küresel ısınma ile ilgili. Şimdi ya yok canım o şey kadar olarak, evet. Tabii canım öyle başka ne var yani köpeği, kediyi, köpeğinizi yemeye hazır mısınız derken böyle genel bir şey diyor. Yani körüklü otobüs örneği aslında o anlamda çok iyi oldu. Körüklü otobüse istediğin kadar şey yapabilirsin, yüklenebilirsin. Başka teknolojiye geçelim. Haydi bütün otobüslerimiz hibrit otobüs olsun diyebilirsin. Buna kimse ne alınır ne gocunur. Başta körüklü otobüsler olmak üzere ama söz konusu canlı olunca oradaki mantık şeyse köpekler tabii bunu sorgulayamadığı için bu müdahalenin insanlar tarafından yapılması lazım falan diye bir yorum varsa kitabı yazanda, o zaman şöyle düşünmek lazım. Hani ne düşünmüş olabilir diye düşünüyorum da ben. O zaman bütün canlıları buyurun doğaya salın. Kaplanlar, işte aslanlar, bu leoparlar da dahil olmak üzere kim daha güçlüyse o zaman o kalsın hayatta. Ya zaten mantıksız geliyor, bir kediyle köpeğe niye yükleniyorsunuz? Çevremizde bir tek onlar vardı. Güçleri ona yetiyor da onlar evet faydası. Ya güçleri ona yetiyor. Yazıktır ve bir o kadar ayıptır ya. Çok gerçekten çok üzüldüm. Bir hayvansever ve bir hayvan sahibi olarak diyeyim. Bizler bu tür şeylerden çok son derece olumsuz şekilde etkileniyoruz. Yani burada doğada aslanıydı, kaplanıydı, çitasıydı, affedersin orada çirkin görünümlü olanın adını hatırlayamadım şimdi. Çirkin görünümlü dediğiniz leopar? Yok yok, sürü leopar halinde gezerler de. Sırtlan. Hmm. Gerçekten hakikaten yavan hayvan. Bunlar onu netidir. Da beğenen var Fahir, öyle var, değil mi? Var Oktay. Ne güzel sırtlan aileleri var, birbirlerini beğenmişler, mutlu bir yuvaları var. Sırtlan aileleri, sırtlanla dost olan diğer hayvanlar var. Sırtlanla dostluk zaten pek yakında sinemalarda bu güzel filmlerden bir tanesi. Sırtlan diye bir sevgi filmi vardı zamanında, hatırlarsın. Bu dünya böyle. Benim de çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Minicik hayvanlara yüklenmeyin. Gücünüz yetiyorsa aslana laf geçirin. Zürafaya laf geçirin. Yani ben filin adını bile ağzıma almadım. Dikkat ettiyseniz. Zaten kimsenin almaya cesareti yok. Hı. Yani bugüne kadar işte dediğin gibi çok affedersiniz inekten bahsedildi. Çok affedersiniz sığırdan bahsedildi. Ağzı var dili yok o hayvanların. Aynı şekilde kedidir köpektir. Bunlar da ufak tefek hayvanlar. O zaman hayvanlar. Dön file bak. Bir de bu anlaşılmasın diye şeyi de örnek veriyorlar. Tavşandır, faredir. Bunlar zararı olmayan hayvanlar. O kadar hayvanlar. Da zarar vermiyorlar. Yani bu sadece bu teori anlaşılmasın diye. İnsanın demek ki kendinden küçüğe gücü yetiyor. Bu arada ilişkiler konusunda da çok dikkat çekici bir açıklamalar geldi. Bugün biraz fuzuli araştırmalar konusunda gerçekten konular üst üste birikti. Onlara da biraz değinmekte fayda var. Mutluluk hepimizin isteği Oktay. İyi evet. Kötü. İyi kötü bütün dediğim dünyanın. Bütün dünyanın isteği mutlu olabilmek. Peki mutluluğun formülü ne? Formüller bugüne kadar açıklandı. Çok yavan şeyler de vardı içerisinde. Ama bugüne kadar şu yavanlıkta bir açıklama. Mutluluğun sırrı tek bir şeye bağlandı. Mutluluğun sırrı küçük, kendinden küçük. Ne kadar küçük? 5 yaş küçük ve akıllı bir eş. Mutlu bir erkek için evliliğin sırrı kendilerinden en az 5 yaş küçük olacak. Ve akıllı bir kadınla evlenmekten geçiyor. Şimdi çok cinsiyetçi bir araştırma olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü erkekler mi yapmış bu araştırmayı? Kadına şey diyor, kendinizden 5 yaş büyük ve biraz daha az akıllı. Yani tabiri caizse kafası biraz daha az çalışan bir adam bulursanız çok mutlu olursunuz mu demek istiyor. Tam bunun tersi bu. Vallahi bilmiyorum, siz evli barklı adamsınız. Sonuçta mutluluğun formülünü sizden iyi bilecek şey 2S'ye dayanır biliyorsun. İki şeye demiyorum, 2S'ye dayanır mutluluğun formülü. 1 sevgi, 2 saygı. Bunu yıllar öncesinde çok değerli ve bir arkadaş. 2S kavramlarının içini doldurmak da o iki kişiye aittir. Şimdi ne demiş uzmanlar? Uzmanlar dediğimiz zaten bakınız menşei de İngilizler. Kış geldiği zaman onların canı biraz sıkılıyor. Yaz sezonunda güzel tatillerini yapıyorlar. Kış geldiği zaman bir depresif oluyor. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre kadının yaşının erkekten en az 5 yaş küçük olması gerekiyor. 5 yaş ve daha fark olduğunda inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz. Özellikle hiçbiri geçmişte boşanmamışsa çiftlerden, yani bir önceki ilk evlilikleri ise diyelim. Umarım, yoksa ikinci kere evlenmiş oluyorlar. Zaten otomatikman öyle hatalı bir sonuç vermesi lazım. Bath Üniversitesi vardır. İngiltere'nin son derece güzel. Çok nezih. Yani Oxford falan esas İngiliz halkı bütün Bath Üniversitesi. İngiliz gençlerine sormuşlar 17 yaşında. Hepsi Bath Üniversitesi. Birinci sırada yazıyorlar. Bath Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının yaptığı ve sonuçlarının European Journal of Operational Research adlı bir dergi olduğu iddia ediliyor ama böyle bir derginin varlığından ben haberdar değilim. Evli ya da ciddi bir ilişki sürdüren 1500'den fazla çiftle görüştüler. Yani öyle bu işlerde ne derler ona, kafadan atmasyon rakamlar yok. İlk görüşmeden 5 yıl sonra bir görüşme yapıyorlar. Bundan 5 yıl sonra bu çiftlerden biniyle tekrar görüşmüşler. 500'üne ulaşamamışlar. Adres değişikliği ve telefon değişikliği dolayısıyla. Nasıl araştırmaymış? Tesadüfen mi görüşmüşler 1500 kişiyle? Ya çok ciddi bir araştırma yaptıklarını zannediyorum. Ne vardı bizim bu şey vardı. Richard vardı. Ne oldu o? O Richard ne oldu? Onlar Mary Lou ile boşandılar da sonra biri galiba gitti de öteki ne oldu bilmiyorum diye. Araştırmada yaş farkı tam tersine döndüğünde, yani erkek kadından yaşlı olduğunda, yani bu biraz araştırmada tam ters değil mi? Yani kadın erkekten yaşlı olduğunda zengin oldukları ortaya çıkmış. Bu da bir kez daha ispatlanmış oldu. Bunlar hep bizim büyüklerimizin söylediği şeyler. Hakikaten ya. Daha çok doğrusu... özür dilerim ama yani anneannemin söylediği şey. Eğer geçmişte boşanmamış çiftlerse daha mutlular. Ama boşanmış bir durum varsa ortada bunlar istikrarı maalesef yakalayamıyorlar. 5 yaş ideal diyorlar mutluluğun sırrı için. Siz ne diyorsunuz Oktay Bey? Sizin kaç yaş farkınız var Didem Hanım'la? Bizim 1 yaş farkı var. 1 yaş. 1 yaş ama 5 yaşa bedel yani. 5 ve 5'in katları diyorum ben ideali. Ona göre herkes evlilik arifesinde falan planını yapsın. Eğer ileriye yönelik bir şey düşünüyorsanız yani bir tanıyın tabii ki. Burada şeyler de önemli. Burçlar da önemli. Bir de tek kriter de yok ki. Bir de burçların uyumu var. Ya tabii yaşa canım, dikkat tek kriter edeceksin. Yok. Bu şey gibi işte. Hani nasıl evlenildi? Bundan 20 sene önce işte internet, hatta ne kaç sene? Tabii 15 sene önce internetten tanıştılar diye bir şey söylenince bir çift hakkında bir ön yargı oluşuyordu ya. Tabii yani, internetten tanışıp da nasıl evlenilir diyen insanlar var şimdi, ki ben pek çok demeyeyim de birkaç tane çift tanıyorum. Ben de tanıyorum. Ben bir çift biliyorum. Şu anda çok da mutlular. 2 tane de çocukları var. Onlarla da çok mutlular. Yani şey gibi işte görücü usulü, İşte ne bileyim tanışarak evlenmek, internetten tanışarak evlenmek, nasıl aslında olayın başlangıç noktasını gösteren şeylerse sadece, yani ondan sonra ilişkinin devamı, işte mutlu olmak, o hayatı sürdürebilmek aslında o bireylerin tamamen yeteneğine ve anlayışına, hayat görüşüne kalıyor. Bu şey de öyle. Erkekle kadın arasındaki yaş farkı, işte erkek mi büyük, kadın mı büyük? Kadın işte şöyle olursa kadın daha mı akıllı, eğitimli? Bunlar da yani biraz ya böyle başka şeyleri... Yani bir de akıllı ölçmek biraz sıkıntılı bir işlem ya. Çok canım. Hangi aklı ölçeceksin? 55 yani tane akıl çeşidi var. Yani şimdi bir ilişkinin başında da bir adamın önüne ya da adamın demeyeyim de kadının önüne. Evet hayatım güzel yemeğimizi yedik. Sen bakalım şurada çok güzel bir sudoku var. Yani sudoku belki akıl konusunda çok fazla şey değil dedin. Sürekli bir IQ testi mi yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde burada bir IQ testi yapmıştık zaten. Gerçi orada en birinci ben mi çıkmıştım? En birinci siz çıkmıştınız Fahir Bey. Öyle hatırlıyorum. Ha, neye göre nasıl size belirleyecek? Size alan yaşadı yani, öyle diyebilirim ben. Oktay'cığım lütfen beni şımartıyorsun. O senin güzel görüşün diye düşünüyorum. Yani neye göre nasıl karar vereceklerini tam olarak gençlerin de kafası karışıyor böyle şeylerle. Karışık tabii. Yani ben hatırlıyorum anneannem söylemişti bana, bir erkek işte kadından en az 5 yaş büyük olmalı. Neden anneanne diye sorduğum zaman çok geçerli bir sebep vardı ve tamam. Erkekler geç olgunlaşır. Erkekler gibi. Geç olgunlaşır. Kadın işte doğum yapar. Biraz daha çabuk yıpranır diye. Ve işte beraber böyle yani yıpranma olur. Payı diye bir ilişkide böyle bir şeyin konması da çok enteresan. Şimdi şey diye sormuştum ben. Ondan sonra anneanne benimle konuşmayı kesmişti mesela. Peki iki çocuk düşünürsek 10 yaş mı büyük olmalı erkek diye. Tamam gider misin demiştim bana. Senin torunlarımın listesinden siliyorum diyerek. Beni uzaklaştırmıştı. Yani ama en azından bir gerekçesi vardı. Şimdi burada mutluluk dediğin şey zaten soyut, böyle havada bir şey. Yani tamam çok güzel bir şey, yani kötü bir şeyi değerlendirmesi yapmıyorum. Soyut bir şey işte. Yani 5 yaş büyükmüş, 5 yaş küçükmüş, erkek daha akıllıymış falan. 3'e 5'e yani, bakma diyorsun. Yani bak, mutluluğu yakaladıysan 3'e 5'e bakmayacaksın. Keşke 1500 tane çifti bir araya getirmişken İngiliz bilim adamları başka şeyleri araştırsalardı. Vallahi gerçekten. Ne araştırılabilirdi bilmiyorum ama kolay değil yani 3000 kişiyi bir araya toplamak. Yani benim böyle kafam karışıyor. Tam olarak hani gençlere de bir örnek verelim, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada ama işte Bu tür açıklamalarla insanların kafası karışıyor. Neyi neye göre karar vereceklerini tam olarak bilemiyorlar. Bu da en büyük sıkıntımız. İngiliz bilim adamlarına teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Takipçisi olacağız kış boyunca. Önümüzdeki günlerde de. 18.52 oldu saatimiz. Ne diyorsunuz Oktay Bey? Yepyeni konulara doğru yolculuk yapalım mı? Yoksa arzu ederseniz bir şarkıyla ara verelim. Ondan sonra isterseniz, arzu ederseniz, şayet siz de katılmak isterseniz. Arzu ederim ama Zuhal Olcay çalacaksınız eğer. Tabii. Tek isteğiniz Zuhal Olcay olsun. Zuhal Olcay'ı dinleyelim hemen arkasından beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saatimiz 18.58, beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha iyi akşamlar dileyelim, iyi yolculuklar dileyelim trafikte olanlara. Aslına bakacak olursan Oktay'cığım, gerçekten son derece önemli bir konu var. Malumunuz, biliyorsunuz, petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Ne diyorsun? Akaryakıta zam gelmiş diyorlar. Akaryakıta... Ben hiçbir şeye şaşırmıyorum Fahir. Ben de artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Şimdi her tarafta bu aralar özellikle işte benzin fiyatlarının son derece pahalı olduğuna dair ve bunlara da bir çözüm getirmek istiyor. İstanbul'da bir uygulama başlatmış bazı internet siteleri. Güzel de bir uygulama. Hakikaten son derece paylaşıma yönelik. Bir yere gidecekseniz işte oraya gidecek birilerinin arabasına yancı oluyorsunuz ve böylece daha ucuza işte hallediyorsunuz işinizi. Atıyorum bir konsere gidilecek. O konsere gidecek birilerini buluyorsunuz. Hiç tanımadığınız insanları ya siz arabanızı alıyorsunuz ya siz onların arabasını biliyorsunuz. Benzin parasını paylaşıyorsunuz. Böylece her şey. Benzin parası paylaşılıyor mu? Evet canım, her şeyde bu kadar da şey değil canım. Oraya gidiyor. Bir gün senin arabanla gidilir, bir gün benim arabamla gidilir. Canım, kimin arabasıyla gideceğini kim, şimdi o da en büyük sıkıntı ya. Onu paylaşacaksın. Kaç kişiyse kaça böleceksin yani onu. Oktay'cığım valla hakikaten İstanbul, sisteme çomak soktunuz olmadı. Avrupa olmuş İstanbul yani. Avrupa oldu, önde gideni hatta. Gerçi bana sıkıntı yaratır. Yani otostop dünyasını severim. Zamanında hani böyle gençken insan biraz böyle bu tür şeylere hevesli oluyor da sonrasında nedense bir böyle şey kalıyorsun. Uzak kalıyorsun. Yani işte kafanda soru işaretleri oluyor. Hele ki böyle bir otostop çalıyorsun. İnerken böyle kapıyı don diye çarptığı zaman bütün sinir sistemin yıpranıyor ya. Hı. İşte o zaman da pişman oluyorsun. Yani ne güzel, şurada bir iyilik yapayım dedim. Gitti canım güzelim arabamın kapısı diye düşünüyorsun falan. Bu tür böyle tuhaf endişelerin oluyor. Tabii aslında otostop dünyasının kurallarını yazabiliriz. Yazabiliriz. Geçtiğimiz bugün günlerde konuşmuştuk zaten. Konuştuk ama kayda geçmedik. Yazılmamış, kayda geçirmemiş. Kayda geçmedik. Son 10 dakikada konuştuk hızlı Oktay, hızlı. Nasıl saat 19'u geçirdik bu ay, arada? Ay kaçırdık ya. Yani resmen daldık gittik. Demek ki bizim programın şeyi belli oldu. 2 kişi konuşuyor, 3. kişi saate bakıyor. Evet, yani gerçekten öyle. Saatle hiç alakamız saate olmadığını bir kez daha anladık. Hay bu arada Allah. Saat 19.31. Yani 31 dediğim saniyeden bahsediyorum. 19.0 diyelim. Yani aklınızın bir köşesinde bulunsun en azından. Yani otostop dünyası güzel. Tabii otostopta bir alışveriş yok. Yani bir parasal bir durum yok ortada. Bu otostop değil ama zaten. Bu, beraberce bir yere gitme. Beraberce bir yere gidelim. Beraberce karar verdik. Bir yere gitmeye hiç tanımadığınız insanlarla sıkıntı yaratabilir işte. Çeşitli yan etkileri de yok değil. Ama esas uzmanlar. Zamanında Demir Bükey vardı, hatırlar mısın? Pantolonları her daim uçuşan bilge insan. Ya şey neydi onun titri neydi? Trafik uzmanı değil, ileri sürüş teknikleri uzmanı. İleri sürüş teknikleri uzmanıydı. Evet. Demir Bükey. Hep alttan böyle bir görüntüsü var benim gözümün önünde, hayalimde daha doğrusu. Demir Bükey'i nasıl hayal ediyorum? Böyle alttan, yani alttan dediğim diz kapakları seviyesinden ama tüm vücudunu görerek ayakta ve o pantolonları paçalarının uçtuğunu hayal ediyorum. Zamanında çok şey öğrenmiştik. E5'in kenarında konuşurken hayal ediyorum. Bizim burada işte Melik Duyar da zamanında konuğumuz oldu. Melik Duyar'la ilgili hatırladığımız kelimeler vardı. Hani televizyonda sıklıkla seyrederdik. Benim de Demir Bükey'den hatırladığım tek bir şey var. Onu da sana da sorayım. Bir yolda gidiyorsun. Yolun sağ tarafında da park etmiş araçlar var. Evet. Hangi araca dikkat edersin? Dikkat etmen gereken araç hangisidir? Yani böyle yolda devam ediyorsun. Yan tarafa da park etmiş araçlar var. Ha, şeye dikkat ederim. Böyle sormuştu Demir Bükey zaten. Hiç aklımdan çıkmamış. Hangi araca dikkat edersin? İlk defa duyduğum bir soru. Öncelikle çok heyecanlandım Fahir. Heyecanlanma. Birden şey yapma. Birden abanma kendini. Birden sordun, heyecanlandım. Şeye mi dikkat ederim? Bakarım şöyle bir. Ha, rengine mi dikkat edersin? Hani bazı araçlara dikkat etmen lazım. Neye göre dikkat edeceksin? Sen hangi araca dikkat etmen gerektiğini nereden biliyorsun? Yani tahmin ediyorum şeye göre. Sinyal verene falan değil, sinyal vermeye falan diye bir şey yok. Park etme yönüne göre. Nasıl yani? Eğer sana doğru, sen trafik akıyorsun değil mi? Akan trafikte gidiyorsun. Hepsi de aynı yönde park etmiş. Hepsi aynı yönde mi park etmiş? Hepsi de senin burnunun dikine doğru gittiğin yöne doğru park etmişler. O zaman... Ya o benim kullandığım bir metottur. Bazen bazı yola girerken şey diye düşünüyorsun. Ters yöne mi girdim acaba diye. Sonra gittiğim yönde park etmiş araçlar gördüğüm zaman... Aa tamam tamam rahatladım. Tabii canım yani o... İşte her an çıkabilecektir ama ve şoförünü öyle... göremezsin falan diye söyleyecektim. Farklı... Öyle bir şey değil yani. Değil değil öyle değil. Neye dikkat edersin? O zaman neye dikkat ederim? İçinde birinin olup olmadığına dikkat ederim. Tamam ben sana gönül rahatlıyorsun. Gerçi göremezsin. Çok doğru İstesen şey de göremen. Evet. Ama sakin gidiyorsun. Şöyle söyleyeyim hepsinin içinde de adam var. Hepsinin içinde adam var. Bazılarının içinde de haza hanımefendiler var. Onlar makyajlarını taze ediyorlar. Kim emniyet mi? Kemeri bağlı olup olmadığına dikkat edin. Çünkü anlayayım. Emniyet kemerinin... Yok anlarsın canım. Emniyet kemeri bağlı olan her an hareket etmeye hazırdır diye düşünürüm. Yani. İşte. Sinyal yok dedim. Yok sinyal yok dedim. Tekeri oynayan. Yani ön, sol, ön... Fena değil Oktay. Biraz düşününce bakıyorum. Oynayan arabaya yok, dikkat edin. Çünkü her an çıkacak gibi düşünürüm. Yani şey demişti Demir Büket Hanım. Lastikleri yola doğru dönmüş olan araca dikkat etmeniz lazım. İçine falan bakmayın. Lastiklere bakın. Aracın çıkıp çıkmayacağını oradan anlarsınız. Hı. Lastikleri yola doğru dönmüş olana bir dikkat edeceksiniz demişti. O hiç aklımdan çıkmıyor. Gerçekten bir ileri sürüş tekniği bu. Ya ileri sürüş gerçekten tekniği bir de tabii dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler var. Geçtiğimiz haftalarda da zaten TRT FM'deki programımızda da püf noktaları sormuştuk da... Bir uzun yol şoförlerinden bazıları gerçekten bunu da ben burada paylaşmak istiyorum yeri gelmişken o yayını kaçırmış insanlar da bundan faydalansınlar. Hemen kayıtlarımızı açayım siz paylaşın. Aracınızda mazot lekesi varsa bunu nasıl çıkarırsınız? Mazot dediğin? Mazot, asfalt. Yani işte mazot sonuçta hani bu sıcak asfaltta yeni dökülmüş asfalt var. Üstünden geçtiniz arabanız gıcır gıcırken bir bakıyorsunuz ki asfalta belenmiş bir arabanız oluyor. Nasıl çıkarırsınız? Bana mı soruyorsun? Ben biliyorum çünkü o yayında vardı. Ben de biliyorum. O yüzden söyleyebilirim rahatlıkla herkes bildiğine göre. Margarinle çıkarıyorsunuz. Gerçekten üstüne margarini sürdüğünüz zaman pırıl pırıl oluyor. Bu arada bir halk otobüsü şoförü de şöyle söylemişti. Ankara'nın suyu kireçli olduğu için camdaki o kireç lekeleri, işte küçük beyaz lekeler yapıyor su tabii dolayısıyla. Onu nasıl çıkarırsınız? Onu da çok güzel bir yöntemle söylemişti. Sirkeyle. Güzel elma sirkesi bu konuda birebir üstüne tanımam demişti. Üzüm sirkesi demiyorum dikkat ettiyseniz. Elma sirkesi bir kez daha altını çizmekte fayda var. Şimdi Fahir Bey bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Size Fahir demek istiyorum. Öncelikle onu ben söyleyeyim de. Buyurun bana rahatlıkla Fahir diyebilirsiniz. Yayınımızda. Şöyle bir beraber ve solo sohbetlerde işte diğer programlarımızda neler konuşmuşuz defterimiz var ya bizim. Evet. Ortak tuttuğumuz daha doğrusu ortak defter ama nedense hep ben not tutuyorum bu deftere. En güzel yazı senin Oktay. Yazım da o kadar çirkindir ki yani. Öyle de bir şey var. Bu deftere şöyle demin senin söylediklerine bakarken ararken daha doğrusu şöyle bir şey yazmışım ben. 2 Eylül programımızda konuşmuşuz bunu. Nasıl uzaylılar gelsin istiyoruz? Bizim galiba bir... Sen demişsin ki zaman zaman böyle aslında geçmişe dönüp bakmak iyi çünkü çabuk unutan bir programımız Fahir biz. Çabuk unutan bir programımız. İyi görünümle uzaylılar gelsin demişsin sen. Yani giyimi iyi olsun demişsin. Yalan hala mıydı? Hala bu konuda emin misin? Hala arkasında duruyor. Hala arkasında duruyor. Ben genelde herhalde iyi görünümün şeyiyim. Ne derler? Hoşlanıyorum. İyi gerek kendimde gerekse diğer bakımlı uzaylı istiyorsun yani. Bakımlı olsun efendime söyleyeyim. Efendi olsun. Gerek hal tavırlarında gerekse kırılığında kıyafetinde. Ben iyi niyetli uzaylı istiyorum demişim. Ne kötü kadar? Niyetli böyle art niyetli bakan böyle bakarken kafasının arkasında başka başka türlü türlü hileler planlar olan uzaylı istemiyorum demiş. İstemiyorum Ege demişim. Ne demiş? Ege boş konuşan uzaylı istemiyorum demiş. Yani neyse. Yani arkasından konuşmayalım. Bu arada işte ben tekrar konumuza döneceğim. Buyurun, özür dilerim ben kestiğim için. Estağfurullah. Demir Bükey'den nereye getireceğim konuyu? Demir Bükey'den az yakıtla çok yol gitmenin formülleri artık hani ne derler ona? Aldığınız yakıt sabit atıyorum 100 liralık bir yakıt aldınız. Kaç kilometre yapıyorsun Oktay'cığım? Kaçlar? Bir depoyla mı? Bir depon kaç paraya doluyor? Depo bizim depo biraz büyük olduğu için kamyonet tipi 200 liraya falan doluyor yaklaşık. 200 lira mı? Tabii yani sabit. 100 liralık hep alıyorsun. Onun gittiğin yola da bakmadığın sürece hiçbir problem yok yani. Evet, onunla daha çok yol yapmak istemez misin? bir takım uygulamaları anlatacağım İsterim. Burada uzmanlar. 105 lira mı almam lazım? Ya yok, 105 lira almanıza gerek yok. Size 5-10 lira cebinize kar kalacak bir iki metottan bahsedeceğiz. Bir iki metot dediğim yakıttan tasarruf etmeyi sağlayabilirsiniz. Nasıl sağlayabilirsiniz? Nasıl? Evet. Şimdi diyor ki uzmanlar, hız limitlerine uyun diyorlar. Yalnız evet, o çok fark ediyor. Nasıl? Gerçekten fark ediyor. Yani hız limitleri neye göre belirleniyor? Az yakmasına göre mi? Hız limitleri az yakmasına göre belirleniyor olabilir. Çünkü İstanbul yolunda ve Eskişehir yolunda ve hatta Konya yolunda 50 biliyorsun hız limiti. Yok, o 70'e çıktı, haberin çıktı yok. Çıktı mı, değişti mi? Tabelalar çünkü duruyor. Tabelalar duruyor da işte onlar ha deyince sökülmüyor. Çünkü pek uyan olmamış. Ha deyince sökülmüyor mu? Ya takması kolay da çıkarması zor. He. Yani tahmin Anladım. Ediyorum öyle bir sıkıntı yaşandı. Doğru, yani değiştiyse ya da birileri bana yalan olarak söylemiş olabilir. Ya o 70'e çıktı, 70'i 50 ile akmıyordu trafik, 70 iyidir diye. Sen mesela kafa... Konya yolunda giderken arkadaki araç mı söyledi sana selektör yaparak? Hayır, 70 ya. 70 diye. Herhalde bazı noktalarda kameralar var, yani kameralardan tespit ediliyor ya da radarla tespit ediliyor. O noktalarda bilinçli sürücüleri anlıyorsun, yani atıyorum Çayyolu tarafında oturanlar böyle bir hızlı akarken trafik bir sakinliyor. Herkes böyle sol şeridi boşaltıyor. Böyle bilinçli sakin. Dediğin bilen sürücüden bahsediyorsun. Evet. Çünkü bilinçli sürücü tanımın şöyle oldu senin. Radar varken yavaş giden sürücü, bilinçli sürücü. Radar varken hakikaten bilinçli. Bilinçli demeyelim de ona şey diyelim. Bilen sürücü işte. Bilen, bir bilen sürücü. Radarın nerede olduğunu bilen adam. Uyanık diyebilir miyiz? Uyanık kötü bir tabir değil, değil mi? Uyanık değil herhalde, yok. İşini bilen kötü bir tabir olarak. Yani işini de bilen dediğim hem trafiği bilen. Uyanık hem... gözü açık işte, gözü açık. Yani gözü açık. Fıldır fıldır öyle, diyelim, öyle diyelim. Öyle diyelim. O nezih oldu. Onun kavramı nezih oldu. Öyle bir uygulamaya geçiyorlar. Ben de onların arkasına takılıyorum. Zaten anlıyorum. Bakıyorum, diyorum bu bölgenin adamı. He. Ben bu arkadaşı takip edeyim sakin sakin. Ne zaman ki o 70 değil de 75 ile gitmeye karar veriyor, ben de hemen akabinde kendisini takip etmek suretiyle. Gerçi sıkıntı yaratır. Bu adam beni niye sürekli takip ediyor diyor. Arkada beyaz bir arabayla. Bu arada beyaz bir araba olduğunda dikkatlerden kaçmadı. Yani öndeki araca göre mi? Daha doğrusu işte Eskişehir yolunda gidiyorsan Ümitköy sakinlerinin arabalarının hepsini tanıyorsun ve onlar 70'e onlar çıktı son günlerde. O yüzden yani işte belli noktalarda yavaşlıyorlar, belli noktalarda şey yapıyorlar. Ya da bu bana tamamen, bu benim uydurmam da olabilir. Öyle yok yok, ben Ankara Radyosu'nda da konuşulurken duydum bunu ama ondan sonra programında sevgili Nihan ve sevgili Kerem konuşurken duydum ama netleşmemişti onlar konuşurken. Önümüzdeki günlerde olacak diye konuştular. 50 de biraz az değil mi? 50 çok az işte, yani 50 ile giderken. Öyle de giderken de sonuçta yakmıyor. Ne yalan yani söyleyeyim, ben utanıyorum. Yani çünkü çevremden çok tepki alıyorum. Gerçekten giderken bir de seyir senin halinde alınan çok tepki mutlu. Çok ağır tepki oluyor. Yani mesela dururken işte sen kırmızıda durdun, yanından sana tepki vererek biri geçti, niye duruyorsun diye. Ben en çok o çok şey yap etkilemiyor kadın da. Kadın sürücülerin tepkisinden şey oluyorum. Bizim o bölgede bir tane kadın, bizim o bölge dediğimde oturduğum muhitte bir tane kadın sürücü var. Ya pek çok kadın sürücü var da nedense onunla ben sürekli karşı karşıya geliyorum. Benim böyle döndüğüm yani işte sakinleyip öyle bir dönüş yapmam gereken yer var. Yani hiç rastlaşmadıysak 4-5 kere rastlaştık kendisiyle. Böyle orta yaş diyebileceğimiz 50-55'lerinde ve son derece de sinirli bir insan. Yani ben ondan yediğim fırça kadar kimseden hayatımda yememişimdir herhalde. Bir de düzenli olarak beni belledi mi artık ne yaptıysa. Şey, ne yapıyorsun sen yavaş döndüğün için? Senin... Hani ben oraya doğru sinyal veriyorum. Heh. Dönerken böyle hani bir doğru düzgün de dönüyorum. Hani böyle hani ona yakın falan da geçmiyorum. Ama ne yapsam beğendiremiyorum kendimi. Bir şey yapıyor. Bir... Geçme o zaman, önce o geçsin. Hayır, onun geçmesine imkan kalmıyor. Genelde de hep öyle oluyor. Yani belki de onu mu istiyor? O tabii canım, onu istiyor. Sen nasıl geçersen geç, ona yol vermeni istiyor işte Fahir. Hanımefendi buyurun. Hatta ben tabii arabamdan iniyorum falan. Böyle koltuğuma, şoför mahalline yer gösteriyorum. Hanımefendi yorulmuşsunuzdur siz. Buyurun ben sizi şöyle evet, alayım. Öyle sen boşa alacaksın. Vitesi boşa alacaksın. Direksiyonun üzerinden ellerini buyurun hanımefendi yaparak. Ya iki öyle de yaptım. Götürüp... Öyle yaptığımda da hani ben ilk başta şeydim, böyle bir nezihtim. Hı. Buyurun efendim falan gibi yapıyordum. Öyle durumda da şeye sinir oldu herhalde. Yani ne böyle elin kolun oynuyor gibi mi anladı? Çünkü hani camdan cama bu dediğim sohbetler de 10 saniyelik sohbetler. Öyle sohbet zaten. Dediğim de hani böyle işaret diliyle sohbette bir noktaya kadar tıkanıyor. Trafikte öyledir zaten. 10 saniye 20 saniye çok uzun bir süre. Çok. Basketbol gibi. Bravo. Aynı görüşteyiz. Dolayısıyla da böyle bir şey yaratıyordu. Yani ben hani ne yapsam kendimi beğendiremiyorum. Bir de belledim, arabayı da belledim. Yani şey stres kaynağı oldu. Ne zaman oradan dönecek olsam, hatta şöyle söyleyeyim, artık o yoldan gitmiyorum. Yani evime giden iki yol var. Ben daha az kullanılmış olanı değil, o hanımefendinin geçmediği yolu tercih ediyorum artık. Çünkü hakikaten böyle bağırıyor çağırıyor, bağırıyor çağırıyor dedim, hani tahmin gerçekten ediyorum. Gerçekten bağırıyor mu? Ciddi söylüyorum, son derece sinirli bir insan. Hmm. Sabahları belki ters oluyor. Yok, sabahları da değil, akşam saatlerinde kendisiyle ters oluyor. Yani saat 8.30 falan gibi. Demek ki akşamları ters oluyor. Demek ki sinirli oluyor. Demek ki öyle bir şeysi var, yapısı var. Ben özellikle hani trafikte bayan sürücülerden, kadın sürücülerden özellikle aldığın tepkiden aldığım korkuyorum tepkiler diyorsun. Beni üzüyor, rencide acaba ediyor kalbimi. Acaba dörtlüleri mi yaksan Fahir? Çünkü dün ben şahit oldum. Dün işte Ege'yle beraber gittik biz. Dörtlüleri yaktığın zaman bütün problem hallolmuş. Problem oldu. Çözülüyor çünkü. Dörtlüleri öyle bir şey yüklendi. Zaman içerisinde öyle bir misyonu olmuş dörtlüleri. Ben bunu Hırvatistan'da gördüm. Yani, onu söyleyecektim sana. Yol ortasında dörtlüyü yaktığın zaman hiçbir sorun olmuyor. Otobanda olsun. Otobanın orta şeridinde dörtlülerini yak dur. Gayet güzel. Hiç kimse de bir şey demiyor sana. Hırvatistan'a gittin. Güzel bir şey getirseydin bari. Çünkü dün ben aynısını gördüm. Yolun ortasında bir kamyon durmuş. Dörtlülerini yakmış. Ege ile beraber giderken şey dedi Ege. He, şuradan geçelim falan. Nasıl ha dedin ya? O dörtlerini yaktı diye. He tamam, demek ki yolun ortasında durma ve kamyonet olma hakkı. Ege son derece sakin bir adam. Gerçekten ben onun gibi sakin. Son her şeyi makul mantıklı kabul eder. En hani olmayacak hareketleri bile büyük bir olgunlukla şey yapabiliyor. Kabul edebiliyor. Sen ters zamanda gelmemişsin. Ha, bilmiyorum, ben hep onu nezih gördüm. Böyle sakin sakin, nezih nezih. Hiç ağzından ne bir... Başka şeyi düşünürken görmüşsün sen. Sürekli öyle bir şey, öyle bir hali meşgulken. Olabilir. Ne yapmamız gerekiyormuş peki? Az yakmanın, az yakıtla, az parayla çok yol gitmenin formüllerini veriyorum. Bir kere hız limitlerine uyacaksınız. Hız limitlerine uymak demek, aracınızın az yakması demek diyorlar. 50 kilometre ile az mı yakar, çok mu yakar bilmiyorum ama aklınızda bulunsun. Hız az limitler. Yakar. Tamam. İkinci olayımız. İndiğin viteste çıktığın viteste ineceksin. Kalkış yaparken gaza abanmayın. Birden abanmayın. Yani herhalde gaza hafif hafif basarak kalkış yapın. Bu size en az %20 oranında tasarruf getirecektir. Doğru. Öyle birden abanarak diyorlar. Bu işler olmuyor diyorlar ileri sürüş teknikleri uzmanları. Çok özür dilerim. Debriyaj baskı balatanında ömrünü uzatır. Adeta bir trafik. Bizim programımız gerçekten bir enteresan program olmaya başladı. Pazartesi günleri spor konuşuyoruz. Pazartesi spor, pazartesi spor, salı günleri trafik. Spordan uzak spor. İleri sürüşten uzak trafik. Ben de şöyle bir şey tespit ediyorum. Futbolla alakamız nasılsa ileri sürüş demeyelim. Trafik konusundaki bilgimiz de biraz o yöndeki bilgi. Aslında bu iki konunun benzerliği değil dikkatini çekmesi gereken, bana sorarsan. Bütün konular hakkında bizim durumumuz böyle. Çünkü sır mı demek istiyorsun yani bize? Bu şey gibi herhangi bir alanda uzmanlık alanımız yok Fahir bizim. Yani şey mi demek yani istiyorsun mesela, Oktay? Bir tarlanın bir yerini 20 metre kazacağımıza tarlanın 20 yerini birer metre mi kazıyoruz diyorsun? Her konuda bir fikirleri var ama birer metrelik. Bir yani o çukurlara bakmıyorum ben. Her tarlanın kaç yerinde ne kadar kaç metrelik çukur var değil. Ben derin çukur var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi sorun yani öyle bir derin çukur olmadığı için. Bir kere daha konuşmuştuk bunu. Mesela hatta örneği de hatırlıyorum ben. Şili örneği. Şili konusunda uzman. O günkü programda sen yoktun galiba. Şili konusunda bir uzmanlık alanım benim Şili olsa demişti Ege mesela. Nerede olduğunu bilmem mesela şu anda falan. Niye canım? Güney Amerika işte böyle bir ince uzun falan demiştim ben. Böyle o Peru olmasın ince deseydin. Şili de öyle. Onlar böyle zaten aynı gibi. Yani mesela o konuda çalışsan sen Şili'ye oturup çalışsan bir uzmanlık alanı olur. İşte nüfusu kaç, yüz ölçümü ne, işte ne bileyim geçim kaynakları, ithalatı, ihracatı vesaire. İşte ne zaman kurulmuş, ne olmuş falan. Bu konuda bir uzman oluyorsun ve gerçekten yani saygın bir insan. Şili'de bir şey olduğu zaman sana seni arayacaklar, sana soracaklar. Ya bir fail Şili'de varmış, de Şili'de olay olmuyor Oktay. Azteklerden bu yana bir numara olmadı yani. Pinochet olayları var canım. Ya, evet, Şili'de bir tek Pinochet olayları oldu. Ondan sonra bayağı bir uzun zamandır ne diyelim? Rolanti'de gidiyor deyip konumuza dönelim. Istersen. Rolanti'de gidiyor, doğru söylüyorsun. Şimdi aracınızı diyorlar yüksek devirlerde kullanmayın. Yani abanmayın diyorlar. O yüzden şimdi sakin kullanıma hayır demiyor. Depara da cevap veriyorsa arabanız, yine siz evet, sakin kullanımı seçin. Bazılarının açıklaması, abi ben yalnız devirli kullanıyorum diye, motoru açıyorum diye öyle bir yaklaşım vardır. Bunu yapmayın diyorlar. Motor devrinizi 2500'ü geçmeyecek şekilde ayarlayın. Vites değişim aralığınız 2000-2500 arası olsun. Ne diyorsun? Bu ben onun hesabını göre... yapacağım diye ben hakikaten şeyim çıkar, canım çıkar. Fahir senin kulağın iyi. Kulağın iyi derken... Motorun ben devrini kulaktan an. Müzik kulağı olan birisin. Yani onu ben biliyorum. O yüzden arabayı dinleyerek sen bunu yapabilirsin. Ama sen biraz devirli kullanıyorsun. 3500-4000 de deviriyorsun. Deviriyorsun mu? Değiştiriyorsun vitesi. O ya, yüzden öyle. 2000-2500'e düşürmek için bir alışkanlık edinmen lazım. Ya her araba da öyle midir yalnız? Ben işte her ben yazana da inanmıyorum ya. Her araba da öyle mi acaba diye. Her araba da öyle midir? Bak çok önemli bir konu. Yolda direksiyonunuzu düz bir biçimde tutun. Zigzaklar çizmeyin. Çünkü neden? Zigzag çizersen ne olur? Yol uzar. Yol uzar. Yol uzayınca ne olur? Benzin sarfiyatı da otomatikman artmış olur. Hızlanacağınız zaman gaza birden abanmayın. Ama yani, habire aynı tavsiyeyi veriyor. Tamam anladık. Yavaş birden yavaş. Birden abanırsanız motor boğulur, bayılır. Gaz pedalına yavaş yavaş böyle adeta zarif bir şekilde onu incitecekmiş gibi düşünerek zarif zarif basın. Bu size bayağı bir tasarruf sağlar diyor. Sertlikten yani arabayı kullanırken sertlikten yana hiç işiniz olmasın. Sert fren ve gaz kullanımı gerçekten otomobilinizin sarfiyatını artırıyor. Sürüş esnasında yaz kış hiç fark etmez. Camlar kapalı olsun diyorlar. Açık camlar paraşüt etkisi yapar. Camları minimum düzeyde açık tutun. Böyle bir parmak bile yani oradan artık yani sinek geçecek kadar öyle bir aralık o size yeter artar bile. O sinek de yani oradan geçiyorsa zaten buyursun geçsin. Ha. Hatta ben ruhsatı da üzerine yapmaya razıyım o sineği. Lastik kullanımınıza dikkat edin. Mevsime göre lastik kullanın. Allah'ım mevsimler ya. Artık çok karıştı. Mevsimler yani, birbiri içine geçti. Yaz yazlığını yapmıyor. Eskiden Ekim'de lastiği değiştirin kış lastiğine girin diyorlardı. Geçin daha doğrusu diyorlardı. Olursa şimdi, Ekim'e kadar diyorlardı. Hakikaten yani değiştirin muhakkak diyorlardı. Sonuna geldik. Hala bir şey yok. Kış lastiği takılacak hava var mı dışarıda? 24 dereceydi Oktay'cığım. Yani böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama. Yani o yüzden mevsimlere göre değil artık havanın durumuna göre bakacağız. Valla araca takılacak aksesuarlara dikkat edin diyorlar. Araca takılacak aksesuar sayar mısınız bana? Spoiler. Benim bildiğim spoiler dışında takılan bir aksesuar yok yani. İçini de düşün. Aha, içini düşüneyim. Mesela kırlent. Takılmaz ama arabaya konur. Ya da arka tarafa canısı yazdıracaksan o da aksesuar kapsamına giriyor. O bir tane benzin kapağının üzerine bir tane çocuk şeyi vardı. Evet, benzin kapağı üstündeki çocuk. Onları takmayın diyor herhalde çocuk, uzmanlar. Birileri sinir olmuş. Bir şey yaparken o çocuk vardı değil mi? Öyle bir şey. Küçük kabahatini yaparken bir çocuk var. Evet. İşte ne bileyim. Niye onları dikkat çeker diye mi? Ya hem dikkat çeker diyorlar, göze gelir diyorlar yapar. Hem de ağırlık yapar. Arabaya takılacak olan aksesuarlara karşı dikkat edin. Bunlar arabanın mukavemetini arttırır. Mukavemet dediğimde rüzgara karşı mukavemet. Aerodinamik. Keşke şey deseydi uzman. Nazar da değer. Nazar da değer daha çok yakar durup dururken. Aynı model, aynı cins, aynı tipte bir arabada daha fazla yakabilirsiniz. Sırf nazar etkisinden dolayı diye. Şimdi araçlar viteste yokuş aşağı inerken yakıt tüketimini sıfıra çeker. Bunun için yokuşa geldiğinizde kesinlikle vitesi boşa atmayın. Vitesi boşa atmak hem frenleme mesafenizi uzatır hem de yakıt sarfiyatınızı arttırır. Yani şeyde çıktığınız viteste inin tipi bir şey. Yani boşa almayın viteste alın. Herkes halbuki tersini bilir. Boşa alarak yakıt sarfiyatını azaltacağını da düşünüyor. Ondan sonra cıma daha neler var? Amba çok şey varmış hakikaten. Çok vardı canım. 3 kuruş kar edeceğim diye gerçekten buna oturup günlerce çalışmanız lazım. İşte ama 3 kuruş olmuyor Fahir. Benim bunların hepsini dikkat eden, hepsini bilen daha doğrusu bir arkadaşım vardı. Ve hep bana şey sorardı. Üniversite yıllarında. Ne kadar yakıyor? Ne oldu bitti mi depo? Her görüşmemizde ne zaman aldın benzini? Ne tip insanlarla arkadaşlık yapmışsın? İşte zaten bu kadar yani bu görüştüğümüz zaman bütün konuştuğun adamın konusunun bu olduğunu düşün. Ne kadar yakın arkadaşın olabilir? Bir noktaya kadar. Bu kadar ama işte kantinde bir de. Bir araba mesafesi kadar yakın olabilir size. Aynen öyle. Yani onu işte böyle bunları takip edenler var. Yani doğrusu o da olabilir. Çok emin değilim. Mesela çok şey de değilim. Diyorlar. Gerekmedikçe klimanızı açmayın. Ya tamamen şeye döndü bu da. Lüzumsuzsa söndür. Klimanın üstüne yazacaksın. Lüzumsuzsa kapat diye. Şimdi klimada öyle bir şey ki Atıyorum mesela. Gerekliliğini nasıl şey yapacaksın? Şimdi hayır, tamam, soğuk havada aç diyor, sıcak havada da aç diyor ama arada mesela böyle bir efil efil bir şey istiyorsun. İnsanın fizyolojik durumu her anı her anını tutmuyor ki. Daha doğrusu bir anını bir anını tutmuyor ki. Tabii canım. Beni ateşler basıyor. Bazen öyle oluyor Oktay bana. Bana bir haller oluyor böyle. Kaç yaşından varsa? Bir ateşler basıyor. 37. Erken daha yok. Erken. Bir şey yoktur o havadan. Bana bir ateşler basıyor. Orada mesela klimayı açmak istiyorsun. Açmayacaksın demek ki. Çünkü eğer klima kullanacaksanız ilk önce aracınızın içine havalandırın. Ardından klimayı açın. Öyle birden klimaya da abanmayın diyor. Çünkü neden? Yakıt sarfiyatı. Camı kıynaştırın mı demiş? Kıynaştırın demiş. Azıcık kıynaştırın demiş. Kıynaştırma kelimesi var değil mi bu arada? Bakayım ben. Sana, senin bir kıracağım Oktay'cığım. Çünkü bir geçen gün yine evde bir şey oldu da ben şu camı kapatayım mı dedi gelen misafirlerimizden bir tanesi. Kıynaştır istersen dedim. Bir 10 dakika falan bana baktı bütün evdekiler. Bir saniye. Kıynaştır ne demek? Kıynaştır. Türk Dil Kurumu diye mi giriyor? O kadar çok kıynaştır. TDK diye girersen. Dil Kurumu diye giriyorum bak. O kadar çok kıynaştır denince de bir normalde var olan kelime anlamını kaybediyor bu programımızda da birçok kez denediğimiz gibi. Büyük Türkçe Sözlük. Bir dakika. Büyük Türkçe Sözlük tıkla. Ben de ilk kez giriyorum ya. Hadi Oktay hayırlısı olsun. Kıynaştırmak diye gir. Kıynaştırmak. Kıynaşlı. Kıynaşlı mıydı o? Kaynaşlı. Kıynaştırmak. Kapı ve pencere gibi şeyleri aralık bırakmaya. Var değil mi öyle bir şey? Evet, aralık bırakmak. Kıynaştırmak. Keşke o bak o misafirlerimiz arkadaşlarımız buradayken hemen interneti açıp girseydin TDK'ya. Ha, hakikaten Oktay ya ben böyle bir şeyin gerçekten çok uydurması. Kıynaştırmak diye şey mi olur diye düşünüyordum. Varmış çok kıynaştırmak. Ya ben geçen gün ne diyordum? Çok güzel bir kelime söyleniyordu. Mütecessil. Yok yok. Ege'de dedi ki böyle bir şey yok dedi. Şimdi hazır interneti elime geçirmişken rahatlıkla sorabilirdim. Neydi Allah'ım o kelime? Neden ben itiraz etmedim bu kıynaştırmaya? Çok üzerinde durmadım. Herkes bir üstüme geldi ilk başta. Herhalde dedim bu kadar insan haklı. Çünkü bir önceki gelişlerinde yine aynı aşağı yukarı aynı kişiler vardı. Şey üzerinde iddialaşmıştık. Apalamak. Apalamak. O neymiş hemen bakalım. O çocukların şey yapması gibi. İşte. Yapalım. Bilelim bilincine varalım. Evet. Dünyamızda neler oluyor? Bunlarla ilgili aklınızda bir şey var mı bu arada? Aklımızda değil gündemimizde var. 32 yeni gezegen keşfedildi biliyorsun Fahir. Hadi güneş, canım. Tabii güneş sisteminin dışında. Gökbilimciler 32 yeni gezegeni keşfetti. Ya çok özür dileyeceğim. Bak buyurun. Sinirleniyorum böyle noktalarda da. Bu tür yerlerin yani bu tür yerlerin dediğim bu gözlem yapılan yerlerin görevi bu değil mi? Yani adamlar sürekli işte özellikle de geç saatlerde çalışıyorlar tahmin ediyorum. Böyle el ayak çekilince onların görevi başlıyor. Çünkü gündüz gözüyle bunları pek göremiyorsun. Evet. Yani illaki bir havanın kararması gerekiyor ki en çok bu işe sevinenler de onlar. Muhakkak. Şimdi o kadar zamandır bakıyorlar. Binlerce yıldır burası dediğim uzay bakılıyor. İşte güneş sistemi olsun, güneş sisteminin dışı olsun. Daha yeni mi şey yapıyorlar? Kimin gözünden kaçmış? Kim nasıl böyle bir dikkatsizlik sonucu? Yeni tabii bu da işte gökbilimci adı üstünde bilim. Hayır yani bazen bakıyorsun hiç görmüyorsun. Bazen bakıyorsun normalde bakmakla görmek arasındaki fark gibi bir şey yani mi? Yani görmediğin bir şey fark ediyorsun. Yani bu sadece bakmak da değil anladığım kadarıyla bilim olduğuna göre bir takım varsayımlar yapıyorlar. İşte o varsayımları ispatlamak için bir takım deneyler yapılıyor. Söz konusu nasıl uzayda olsa. Nasıl bir deney yapılabilir? Uzayla ilgili deney işte, mi yapılır? Gökbilimci olmak lazım herhalde bununla ilgili. Bir teori kurmak lazım. İşte güneş sistemi çekim yasalarını uyguluyorsun bütün işte gök cisimlerini de herhalde ondan sonra bir şeyler şurada bir şey olması çok lazım diye. Çok makul mantıklı konuşuyorsun da Oktay ben bir türlü kafamda da şey yapamadım yani. Çekim yasalarını uyguluyorum. Çekim yasaları. Bu bunu şu kadar çektiğine göre dünya ay kütlesinden şu kadar fazla olduğuna göre bu bunu bu kadar çekiyordur. Komşuya falan. Gidip iki alırsak durum sonuçta elimizde falan. Kalan ne olur? Şurada bir şey olması lazım diyerek o hoppa oraya çeviriyoruz. Tabii güneş ama yani zaten ona bakacaksın neyle bakıyor bunlar? Sonuçta teleskopla bakıyorlar. Dürbün, döndüre döndüre bakacak. Bakıyor. Yani döndüre döndüre bakacaksın. Yani bunun metotları var. Böyle zikzaklar çizerek bütün o bölgeyi tarayarak geleceksin. Yani uzay dediğin tamam boşluk falan da. Sonuçta boş boş bir yerlere bakıyorsun. 32 tane gezegenin ne tarafta bulmuşlar? Güneş sisteminin dışında. Tam ne tarafa denk geliyor canım? Güney cephe tarafına geliyor. Ne tarafa denk geliyor ne demek? Yani işte Plüton'un biraz daha ilerisindeymiş. Yani doğru şimdi güneş sistemimizin dışında Samanyolu içerisinde. Tamam zaten şey demiyorlar birkaç milyar tane gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 32'si ayağımıza kadar geldi. Bunların özelliği nedir? Ne gibi? Valla 32 daha doğrusu yeni şöyle söyleyeyim. Kime ne faydası var bu gezegenlerin? Galiba yani ne faydası var? Belki bir sonra işte yaşam bulunacak olan gezegenin bulunmasında ve keşfedilmesinde faydası olabilir. Çünkü şu açıklamayı yapmış Stephen Udry, Cenevre Üniversitesi'de kendisi şey demiş. Bu gezegenlerin hiçbiri dünyamız kadar büyük ve yaşanabilir değil. 32 gezegeni bulduk ama Güneş Sistemi'nin dışında bunlar böyle çok... Kimseye bir faydası kadar, yok demeye getirmiş Udry. Evet, dünyamız kadar esprili gezegenler değil demiş. Ama tahmin ediyorum yani bir başka gezegenin bulunuşunda yardımcı olabilir bu tip gezegenler. Veya ilk bulanın mıdır o gezegen? İlk bulanındır. Kim bulduysa onun adının verilmesi lazım. Benim tek istediğim saçma sapan işte günün önemi ya da işte AIDS ile ilgili neler yapılması gerektiğine dair ya da işte ülkemizdeki çalışmalara dair hani bilgisi vardır vesairedir, bu konuya dikkat çekmesi anlamlı. Tamam, çok güzel. Şarkıcı Doğuş nasıl bir, hani o zaman da çok popüler diyeceğim. Yok canım, 2 sene önce. Dura bana kapım açık hala sana. Bunlar profesörler olarak mı katıldı? Yani tamam, bakıyorum tamam, nasıl Mahruk ya o taraf. Tamam, anlatacak adam Gal Kaplan'ı diyesim geliyor. Ne Kaplan'ıydı? K9 Kaplan'ı mıydı? Gal Kaplan değil, Tom Jones'a gider falan. Şeydi ya, zirveye çıkıyordu, onlara bir kaplan deniyordu ya, Beyaz Kaplan mıydı? Ya ben onu bir araştırayım bir saniye. Yani oradan boş bir laf sorsaydın söyleyeyim. Keşke, niye hiçbir faydası olmamış sana? Bir dakika yanındayken söyleyeyim. Size ne kaplanı deniliyordu Nazım Bey? Bir dakika. Diye öyle sorsaydın. Karlıopa. İşte sempozyumlara, panellere, nezih ortamlara katıldınız. İlla ünlü olmasına gerek yok. Beraber söz aldığınız kişilerin nasıl davranılması gerekiyor bu tip söyleşilerde, bu tip panellerde? Meriçlerini arıyoruz diye. Çok güzel yarışmaydı. Gerçekten British Council yapıyordu galiba o yarışmayı. Düzenliyordu değil mi? İçeriye de bakıyorum. Evet deniyor. Oktay, jüri üyesi olduğun yarışmanın kim tarafından yapıldığını mı bilmiyorum. İşte o kadar zaman geçti. Sana hangi vasıtayla geldiler onu merak ediyorum. Türkiye'de bilim kimler vardı jürilerde, sayar mısınız? O dönemki rektör vardı. ODTÜ rektörü. Ural Akbulut vardı. İşte akademisyenlerden hocalar vardı. Bir tane imaj danışmanı bir hanımefendi vardı. Ve İsmet Berkan vardı. Radikal gazetesinden. Evet. Ve bunların içinde bir de Oktay Demirci var. Evet. Bilimle alakanızı bana biraz açıklayabilir misiniz? Neye göre değerlendiriyordun onu? Vallahi herkesin bilimle alakası var. Fahir, bu kadar bilimi kendinden uzak görme. Yok canım. Ya işte evlerden ırak demiyorum bize 10, da. Bize 10-15 dakika bir öncesinde konuşma yaptılar. Sizi şu yüzden aldık, bu yüzden aldık. İşte şundan dolayı. Sana ne söylediler? Böyle falan. Yok, herkese aynı odada yaptılar. Yani sizi derken size yönelik. Tabii canım. Yani ayrı ayrı demiyorlar. 4 kişi, 5 kişi. Size bu, siz rektörsünüz ya. Siz, o en büyük sıkıntımız belki de bize daha çok fırsatlar. Herkesin bir 5. 6. fırsata ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Bizim de konuşacaklarımız var. Radyo sadece yeterli olmuyor. Tabii ki yeterli. Yani çok güzel bir imkan. Programlar vasıtasıyla pek çok insana ulaşabiliyoruz ama hani böyle sempozyumlara kadar bilimsel bir şeyler olur. Bunun için çok uygun yerlerden bir tanesi. Şimdi madalyalar konu olmuş 2010'da. Eski bilgisayarlardan üretiliyormuş 2010 olimpiyat madalyası. Öyle bir esprisi var. Kanadalı ne güzel espriymiş. Kanadalı tasarımcı Corin Hunt tarafından yapılıyor bu. İlk göze çarpan özelliği alıştığımız şekilde düz bir yuvarlak değil. Dal. Ne kadar güzel, dünya Kanada'yı tanısın, Vancouver'ı tanısın, hiçbir itirazım yok da. Ama noktasında var. Yani olimpiyat dediğin şey nedir? Dünya üzerinde ne kadar adam varsa, ben olimpiyat birincisi oldun diyelim ya da dereceye girdin, ilk üçten birisin. Evet. Ne demek bu? Dünya üzerinde bu işi yapan kaç tane adam varız, bakın şöyle bir. İşte ben onların birinci geldiyse onların en birincisi benim. Üçüncü geldiysen bu işi benden iyi yapan sadece 2 kişi var demek. İkinci gelen adam da şey diyebilir. Yani aslında gibi heykelle işte ne bileyim şeyle uğraşmış, sanatla uğraşmış bir insan için. Hayır canım, o sıcakta eğri çıkar zaten, dalgalı dalgalı çıkar. Onu ayrı bir tasarım. Dünyada para almıştır. Bazen böyle şeylere bu yaklaşım gerçekten kötü bir yaklaşım galiba. Hiç yapmamanız lazım. Yani ben yaptım. Ben ettim, siz etmeyin sevgili dinleyiciler. Gerçekten de şeyin hakkını vermek lazım. Tasarımcılara biraz böyle bir yaklaşım şekli var ya. Ben bir ara tasarımcı arkadaşlarımızı da almak istiyorum. Pek çok tasarımcı arkadaşım var benim en azından o konuda. En büyük şikayetleri de bu. Mesela bir işte iş alıyorlar. Bir internet sitesi tasarımı olabilir, başka bir şeyin tasarımı olabilir. Konudan hiç anlamayan, işte sonuçta bir ticari ilişki ya, parayı veren taraf. Tabii. Bir takım işveren oluyor. Değişik bir estetik kaygısı oluyor ya. Bunun harflerini daha böyle kalın kalın yazsak. Yani işte onlar bir önce meşrebince açıklamaya çalışıyorlar. Efendim şöyle olmaz falan diye. Bazı insan da yani o kadar para veriyorum, ben de müdahale etme, yani benim zevkime göre olsun diye böyle bir anlayışı var. Ve işe o kadar çok müdahale ediyorlar ki sonuçta ortaya garip bir şey çıkıyor. Ne yapan memnun, ne yaptıran memnun. Hatta yaptıran insan, yani artık orada işveren konumundaki o ticari ilişkiyi götüren insan, ne derler, parayı veren taraf, firma neyse, şey oluyor. Ya bunu ben kendim yapsaydım daha iyi yapardım. Bunu yapmışlar böyle. Onun da ne var ki onu oraya koymak? Onu öyle yapmış. Oraya bir dalga yapmış. Dalgalı yapmış böyle. Madalyayı böyle bir dalgalı dalgalı yapmış. O gayet basit bir şey. Şöyle yaptığın zaman ben onu Photoshop'la yaparım diye ortada dolaşıyorlar. Tasarımcılar bu konuda çok şikayetçi olabiliyorlar yeri geldiğinde. Onları da konuk edip tasarımcıların şikayetlerini dinleyelim. Hatta bir 5 dakika tasarımcılarımıza ayıracak bir vaktimiz var diye düşünüyorum. 19.50 saatimiz. 19.55'e kadar serbest kürsü köşemiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Tasarımcı dünyasının büyük sıkıntıları var elbette ki. Bu 5 dakikanızı iyi değerlendirebilirsiniz. İsterseniz tabii çok da verimli olur mu onu tam olarak bilemiyorum ama. Dışarıda bizi bekleyen tasarımcılara mı söylüyorsun bunu? Telefonla. Canım, radyolarının başında olur, Ha, evlerinde olurlar yani. dinleyicilerimize söylüyorsun değil mi? Dinleyicilerimize Tamam. söyleyeyim. Tasarım dünyasının gerçekten konu açıldığı zaman onlar durdurak bilmeden anlatıyorlar. Yani bir de zaten müşteriye karşı bir nezih olma durumları var ya, şey yapamıyorlar. Efendim öyle olmaz. İlk başta yaklaşımları şey işte, efendim o öyle olmaz yalnız demeye getiriyorlar ama kimisinde tutuyor, kimisinde tutmuyor bu uyguladıkları metot. Böyle saatlerce sana Ben anlatabiliyorlarmış. şeyi okumuştum. Telefon numaramızı bir kere daha hatırlatalım. Programın son dakikalarına girerken 444-2406 sevgili dinleyiciler. Bize ulaşmak isterseniz. Şey okumuştum ben. Bir çok işte Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi nin banka aldığı dönem. İşte bir bildiğimiz Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesinin banka aldığı evet dönem. banka aldığı dönemden bir olay. İşte bankayı alıyor ve satın aldığı bankanın İşte kendi logosunu koyacak. Yani işte kendi logosunu değil de yeni bir logo çalışması yaptıracak. İşte eski logoyla bütünleşen böyle bir Aha. baktığı zaman o bankaya bakanlar işte bu şeyin sahibi bu bankanın sahibi şu holding falan diye kuracaklar. Böyle ama eski o geleneksel anlatımı da anlatacak, gösterecek bir logo. İşte çok ünlü bir tasarım firmasıyla uluslararası yanılmıyorsam Fransız bir firmaydı. Çok büyük paralar veriliyor. İşte çok tekrar tekrar toplanılıyor, anlatılıyor işte banka alındıktan sonra. İşte artık son aşamaya geliniyor. Ve kabul etmiyor en tepedeki kişi. Yani kaç tane örnek yapıyorlar bilmiyorum logoyu ama işte en tepedeki kişi o isim yok diyor hiçbirini beğenmedim diyor. O Ben kadar kendi yaptım. aynen öyle. Eski logoyu kullanalım diyor. Hepsini basın diyor. Ve bir gecede şey diye konuşuluyordu bu. İşte bir gecede o bankanın bütün tabelaları, işte şeyleri ne denir? Değişmiş. Aynen öyle. Değişen çok başarılı bir logo değiştirme operasyonuydu. Operasyonel anlamda. Ama yine eski logoyu kullandı sonuç olarak firma diye. Böyle bir şey vardı. Çünkü banka sahibiysen, hele ki büyük de bir bankanın sahibiysen, Sadece bankada değil. Hayır. yani pek çok şeyin sahibiysen öyle İki diyelim. tane arabası varmış. Biri 98, diğeri 2000 2000 model model. olmak üzere. Yani Yani o o logo yüzden bu meselesi apayrı bir dünya tasarım Oktay. dünyası apayrı. Biraz da Türkiye olarak galiba yeni giriyoruz bu tasarım dünyasına da ondan bu tip zorluklar yaşanıyor. Yani benim yine Bir avuç 3 tanıdın. 3 boyutlu televizyon reklamı daha doğrusu 3 boyutlu şeyler çalışan bir tasarımcı arkadaşım var. TV Televizyona animasyon diye aynen geçen. öyle işte televizyon reklamlar yapıyor. Onunla çok ender görüşüyoruz ama hala anlattığı şey aklımda hikaye işte bir reklam sakız reklamı işte içinden şey çilek şeyi çıkacak aroması çıkacak bir sakız bunu televizyon reklamını yapıyorlarmış işte onu çilek akıyor işte şey oluyor görüyorsun işte sakız beyaz içinden akan çilek sonra şey oluyor kırmızı bilmem ne falan diye en son firma izlerken şey demiş o çileği biraz daha şey yapabilir miyiz büyütebilir miyiz bunun içinde çilek olsun falan diye. Böyle akıl almaz şeyler istediklerine dair bir takım şeylerde bahsetmişti. Yani işin içindekiler bununla daha çok karşılaşıyorlar da. Gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Logo konusunda da herkesin bir şey fikri var ya. Gerçi bazı noktalarda da aynı düşünmekten dolayı rahatsızlık duyuyorum da Yani insanlara bir kolay geliyor logo tasarımı yapmak. Ne var ki onda şey diye. Yani bir logo çıkıyor ve işte bundan dolayı, bu imajdan dolayı pek çok para alındığını bir şekilde rivayet oluyor. Zaten onlar kulaktan kulağa geçerken meblağ böyle bir 30-40 adına çıkıyor zaten. Ne olduğunu anlamıyorsun. Fısıltı gazetesinin öyle güzel bir işleme metodu var. Evet. Meblağ çarpı 30 gibi bir katsayı kullanıyorlar. Bir de sadece meblağ üzerinden değerlendiriliyor. Tabii tabii meblağ üzerinden. Ne ona 1,5 milyon dolar mı vermişler? Ya onu ben de yapardım. Bana bunun onda biri parayı versinler. Ben var hayat boyu logo yaparım onlara diye düşünüyorlar. Bir de tabii bu tür şeyleri hazırlayanlar bir de alt metin oluşturuyorlar. İşte şu şunu simgeliyor, bu bunu simgeliyor. Efendime söyleyeyim. Bu işte dinamik olduğumuzun en güzel göstergesi. Bu biraz bizim presentable yapımızı şey yapıyor. Oraya araya bir mesela işte kahverengi. Presentable yani iyi giyimli. İyi giyimli. Ya bu tür şeyleri çok güzel anlamlandırabiliyorlar. Dolayısıyla da böyle şey oluyorsun. Hikayeyi dinliyorsun, dinliyorsun. Ha, hakikaten ya bu hikayeyi bir şekilde anlatıyor. Bir resmi anlatmak gibi belki bir taraftan da orada karşıda belki bakan insan hiç aynı şeyleri hissetmiyor da olabilir. Ama firmalar bu işte prezentasyonlarını yaparken o kadar insanı böyle bir şey dünyasına sokuyorlar ki masal dünyasına. Orada büyülenip kabul eden pek çok insan da var. zamanında bizim radyomuzun logosu çalışmaları sırasında da diğer radyo diye anılacaktır bundan sonra. Diğer radyoda da gerçekten o logo çalışmalarını çok işte bizim büyüklerimize diyelim onun kabul ettirilmesi gerçekten çok meşakkatli yollar kat edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştı. Bu değişik bir zevk meselesi, bir anlayış meselesi ama tasarımcılara da bir yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada süremizin de artık sonuna kadar gelmedik. Azıcık bir süremiz kaldı. Onu da devam edeceğiz. Yani tasarım dünyası ha deyince geçip giden bir dünya değil. 19.56 saatimiz. Bu arada saat 20'ye dek sizlerle beraber olacağız. 20'den itibaren her hafta salı akşamı olduğu gibi 22'ye kadar Ankara Radyosu'nda sevgili dinleyiciler biliyorsunuz artık sevgili Kadri Kral ve Özkan Pekeşen burada olacak. Güzel bir söyleşi yapacaklar yine. Onları dinleyebilirsiniz. Daha sonra onların programından sonra da Haluk Özbay ve Buket Sevinç Ankara Radyosu'nda salı akşamını, salı gecesini kapatacaklar. Onu da duyuralım programımızın son dakikalarında. Son dakikalarında duyurmak istediğiniz başka bir ben de bekleyeceğim. Ya bu madalyalardan konuştuk. Madalyalar konusu da bak garip bir konu bizim için. Evet. Biz hayatımızda bir kere madalya aldık. Evet. Yani o da acı verici. Yani toplu olarak. Gerçi öyle başka sen madalya aldık mı? Galiba birinde şey koşusuna katılmıştım. Oradan bir madalyam... orada madalya kalmamıştı bana Oktay. Kalmamıştı. Sen ne dereceye koşusuydu? Girememişsindir. Falan. Hayır. Bu ne koşusu oluyor? Dedeler koşusu mu? Hayır. Ankara'nın başkent oluşunda bir koşmuştum galiba. Canım sene 1900 küsürden bahsetmiyorum. Yani o dönemde biraz daha... Yıl dönümünde koşu. Tamam, yıl dönümünde bir koşuya katılmıştım. Tamam. Orada da işte bitirenlere herkese madalya veriyorlardı. Ben de iyi kötü bir bitirdim ama... Ha tabii canım şey kalmamıştı. Madalya mı kal? Madalya kalmamıştı. Aynı şekilde ben de İzmir'de ortaokulda yine koşmuştum ve tam yarışı tamamlayana veriyorlardı. Tamamlayamadığın için? Tamamlayamadığıma rağmen almıştım ben de madalyayı. Sonuçta madalyayı ne yaptın? Madalya duruyor mu hala bilmiyorum ama bizim toplu olarak aldığımız madalya TÜBİTAK tarafından verildiği için ayrı bir önemi. Tabii. Gerçi üstünde sahip. Değişik bir neydi en iyi ne madalyasıydı onun en iyi diye bir şey yok genel madalya genel madalya öyle bir şey yok sevgili dinleyicilerimize de hatırlatalım yani biz o işte güneş arabaları yarışını sunuculuk yapıyorduk evet, ve sunuculuk yapmıştık ve zorla madalya isteyerek madalya sahibi olmuştuk ama çok hevesli orada bir şeyler ödüllendiriliyor sonuçta o ayrı bir dünya gerçekten. Böyle hani bir başarının gerçi katılan herkese veriliyor. Sonuçta hani birinciler var, ikinciler var, üçüncüler var. Kupa veriliyordu değil mi? Evet, kupalar verildi. Efendim herkes bir orada tabii. Nasıl insanı motive eden bir şey yalnız? Tabii yani madalya bir sonraki sene için kıymetli bir metal olmasına da gerek yok. Aslında gerek belki yok. De oradan yola çıktı bu Kanada'dakiler. Ya biz bunu şey yapıyoruz ama altın olmaya gerek. Bunun manevi değeri sonuçta. Evet, altın gümüş bronz değil. Doğru söylüyorsun aslında. Altın gümüş bronz değil ama benim evimde şeyde asılıdır yani. Salonumda asılı. Bende de bizde de hala asılı. Ve geçen gün İdam sordu bunu çıkarmayacak. Hiç madalya alan bir adamın yapacağı şey mi şu? Çıkarmasak onu. Onu çıkarm çünkü gelen arkadaşlarım görsün istiyorum diye. Öyle ben de çıkarmadım. Ve hatırlıyorsan daha havaalanında var. Havaalanında taktık biz ve çıkarmadık. Gerçi orada biraz yalancı konumuna düşmüştüm. İzmir'de. O benim hala kalbinde bir şeydir. Niye? Yeri geldi biz şey olduk. Ne dedik? Bilim olimpiyatlarında ne şampiyon olduk. Araba yani yurt dışında temsil ettik. Gerçi bunu bedava kahve almak için yapmıştık. Yani sonuç olarak kahvemizi alamadığımız için içimiz ülkemizi rahat. En güzel şekilde temsil ettik. Şu madalyaları aldık geldik ama siz bize birer tane ücretsiz kahveyi çok mu görüyorsunuz diye oradaki kahve dükkanında ikna edememiştik çocuğu ama etraftan da son derece ilgi duyuluyor. Böyle hele ki 3 tane eline boyuna gencin boyunlarında güzel madalyalarla işte böyle bir görüntü teşkil etmesi. Acaba ne için aldılar diye. Ha, tabii canım sormuş diye bir tanesi. Evet. Aa, o da bir kendisi de ne mühendisiymiş abinin adını da hatırlamıyorum kendisi. Ne demiştik biz ona ben onu hiç hatırlamıyorum. Bak ona bir dizayn konusunda şey yaptık. İşte tasarım şey, mı dedik? Tasarım ama şey bu galiba biraz yalının dozunu arttırmıştık o noktada. Kahveleri vermedikleri için bize şimdi şey mi ya, iyice sinirlenmiştik bir, biz biraz. Sinirlendik oradan da o yalan konusu iyice bir aldı başını yürüdü. Galiba kendi kendine yürüyebilen şey arabasının dizaynını öyle bir şeyler yaptık. Kendine. Sonra o abi de şeyi anlatmıştı. Suyla çalışan arabayı bulmuşlardı da işte falan diye bir sürü. Ha evet hatırladım. Böyle bir hikaye. Onlar, o çocuklar hatırladım. Da kaybolmuşlar Türkiye'ye falan. Türkiye'ye getirmiyorlar dikkat edin kendinize falan diye bize nasihat etmişti. Tabii bize dikkat edin kendinize falan dedi. Amerika o çocukların peşine düşmüş diye. Büyük ihtimalle o adam da bize yalan söylüyordu. Ya büyük ihtimalle değil kesin yalan söylüyordu da acaba bizim yalan söylediğimizi anladı da mı öyle söyledi bilmiyorum. Yani öyle bir ay saat 20'yi de kaçırdık Faiz. Oktay hakikaten o adamın ismini hatırlayacağım diye onu da 19'u da kaçırdık 20'yi de kaçırdık. Ben daha fazla bu utanç içerisinde yaşayamayacağım. Yarın saat diyorum ki yarın 18'den itibaren tekrar burada olalım. Yarın 27'dekine sizlerle beraber evet. Olacağız. Beraber ve solo sohbetlerin burada sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor.